Middernacht, het begin van maandag 12 juni. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. In Elburg, in het noordoosten van Gelderland, is een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De vlammen slaan uit het dak van het gebouw en er komt ook veel rook bij vrij. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer is met extra wagens uitgerukt, omdat de brand leidt tot een grote vonkenregen. In een nabijgelegen woonwijk liggen rieten daken op huizen die erdoor mogelijk gevaar lopen. De brandweer adviseert omwonenden in ieder geval van Elburg om ramen en deuren te sluiten. Oekraïne zegt dat een boot met evacuees uit Gerson is beschoten door Rusland. 3 mensen zouden daarbij om het leven zijn gekomen en 23 anderen gewond. Ze kwamen uit het door Rusland bezette gebied dat na de verwoesting van de stuwdam was overstroomd. Meerdere burgers zeggen tegen persbureau AP dat Russische autoriteiten aan de zuidelijke kant van de oever alleen Russische burgers hielpen. Daarom is vanaf de noordelijke kant ook een reddingsactie gestart. Oekraïne heeft verder 2 dorpen heroverd, zegt het Oekraïnse leger in een video. Volgens een door Rusland aangestelde bestuurder liggen beide dorpen in gebieden die door niemand werden gecontroleerd. In Rusland is opnieuw een Amerikaan opgepakt. Het gaat om een muzikant die volgens Russische media al sinds 2010 in Moskou woont. Rusland beschuldigt hem van het organiseren van drugshandel met jongeren. Hij blijft tot zeker 6 augustus vastzitten. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn er al meerdere Amerikaanse staatsburgers gearresteerd in Rusland. Zo werd een Amerikaanse basketbalster opgepakt. Zij kwam later weer vrij door een gevangenenruil. Een Amerikaanse journalist zit nog wel steeds vast in Rusland. Het land verdenkt hem van spionage. Het weer, het is nog lang warm. Het koelt langzaam af naar minimaal 14 tot 18 graden. Komende dag verloopt opnieuw zonnig en zomers warm, met 27 in het noorden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de week wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Dat blijft met Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht, welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Wat gaan we doen vannacht? We duiken in het leven van de Surinaamse acteur Mike Ho Samsoy. Er wordt een podcastaflevering van Wat Blijft over programmamaker en presentator van onder andere het kinderprogramma Wordt Vervolgd. Jawel, Han Pekel. En in het eerste uur ook aandacht voor de beroemde zangeres Astrud Gilberto. En ik praat met Bart Leeuwenburg. Hij stelde een boek samen over de Amsterdamse predikant en theoloog Balthasar Bekker, die in de 17e eeuw beweerde dat kwade geesten en de door de duivel bezeten mensen niet bestonden. Zijn in 1693 gepubliceerde boek De Betoverde Wereld deed dan ook veel stof opwaaien. Want reken maar dat dat geloof rotsvast was. Het boek was eigenlijk een aanklacht tegen bijgeloof. Bart Leeuwenburg, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik ben blij hier te zijn. Fijn, we spreken straks uitgebreid over je boek en het leven van deze opmerkelijke man. Maar laten we eerst de context schetsen van die tijd. Hoe erg was het gesteld met het bijgeloof in de 17e eeuw? Nou, in de Republiek was dat nog wel ernstig. Hoewel er al geen heksen meer werden vervolgd in de 17e eeuw in de Republiek. Althans, dat gebeurde het laatst. Een proces althans werd aangespannen in 1614... Maar vergeet niet dat in de ons omringende landen, in het toenmalige Europa en met name in de Duitsstalige landen nog veel heksenvervolgingen plaatsvonden. En mensen ook nog gewoon op de brandstapel werden gezet. En dat was voor iemand als Balthasar Bekker, die weliswaar een gezaghebbend dominee was en ook iemand die dus lid was van die publieke gereformeerde kerk, En in die zin zou je hem als een mainstream persoon kunnen beschouwen. Die ging daar toch tegen te hoop lopen. En hij vond eigenlijk dat dat niet meer kon. Dat je dus niet meer mensen die eigenlijk, althans dat was dus zijn overtuiging, onschuldig waren, zomaar ergens van kon gaan beschuldigen. En nou ja, in het ergste geval dus, om het maar op zijn plat Rotterdamse zeggen, in de fik te steken. Ja, want dat was er wel te gebeuren. Ja, dat is echt vreselijk. Wat was de rol dan van bijgeloof in die tijd en wat lag daaronder? Ja, bijgeloof was erg verstrengeld met geloof. En geloof was, ja, kijk, het is altijd moeilijk. Dat is niet alleen in onze huidige tijd, maar ook in de 17e eeuw was dat al zo. Het is vaak moeilijk om een goed onderscheid te maken over wat je nou onder bijgeloof moet verstaan en wat je onder geloof moet verstaan. Mm. Maar in ieder geval was het binnen de gezaghebbende gereformeerde kerk. Hè. Je weet, in Nederland in de 17e eeuw was er niet een staatskerk, maar er was wel een gezaghebbende kerk. En dat was de publieke gereformeerde kerk. En daarbinnen had men het idee dat er toch een aantal zaken waren die wij nu als bijgeloof zouden bestempelen. En het belangrijkste was, en daar liep eigenlijk Becker tegen te hoop, dat de duivel macht had en dat de duivel daadwerkelijk mensen kon beïnvloeden. Sterker nog, dat hij ze kon sturen, dat hij kinderen bezeten kon maken, dat hij als het ware als de persoon van het kwaad, als tegenstrever van God, macht had over de wereld, in de meest brede zin des woords. En ja, vanaf de kansel werd elke zondag door dominees gepreekt om te waarschuwen tegen het kwaad. Ja. Nou, dan moet je je voorstellen dat Becker, die een van die dominees was, een van de meest gezaghebbende notabene in Amsterdam, hè, de grootste en veruit belangrijkste stad van de Republiek in de 17e eeuw, die gaat ineens beweren dat die duivel eigenlijk helemaal geen macht heeft. He, dat tot op zekere hoogte een sprookje is. Ik heb heel veel zin om hier meer over te horen. Dat gaan we straks doen, gaan we verder praten. Tot zo, blijf bij me. Wat blijft? Deze week overleed de Franse kunstenares Françoise Gillot. Ze werd 101 jaar oud. Hoewel ze een talentvolle kunstenares was die tot op hoogte leeftijd bleef schilderen, wordt ze vooral beschreven als minnares en muze van de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso. Dat is ook terug te zien in de vele nieuwskoppen rondom haar overlijden, waarin Picasso steeds genoemd wordt. Vannacht halen we Gillot uit de schaduw van Picasso. Ik heb contact met Joyce Roodnat, cultuurcolumnist van NRC. Joyce, goedenavond. Goedenavond. De New York Times kopt Françoise Gillot, artiest in de schaduw van Picasso. Instagram-account The Great Women Artist, die deelde het bericht met een oproep aan de media om de manier waarop zij mensen en vooral vrouwen definiëren, eren en herinneren te veranderen. Er kwamen heel veel reacties op. Wat vind jij van zo'n kop? Nou ja, ik vind het een beetje flauw, maar als krantenmaker begrijp ik het wel. Kijk, ik denk dat het sowieso heel raar is om een kunstenaar te definiëren via de man met wie ze een verhouding had. Dus ik vind dat oneerlijk. Maar ik begrijp wel dat je meer lezers krijgt met een kop met Picasso erin. Dus zo, in de NRC, mijn eigen krant, had ook de eerste vrouw die Picasso de bons gaf, die vond ik eigenlijk veel erger. Ik bedoel, dat alsof dat haar enige wapenfeit is. Ja, je reduceert een vrouw, hè? En terwijl het een hele goede kunstenaar was. Ja. Dus ze wordt gereduceerd, ja. We gaan het straks over haar werk hebben, maar we ontkomen niet aan die relatie, denk ik, toch? Want nee, hoe moeten we dat plaatsen? Dat zou ook achterlijk zijn, ja, om daaraan te willen ontkomen. Nou, zij ontmoette Picasso toen ze 21 was en al kunstenaar. Ze had ook al een tentoonstelling in Parijs, zo jong al. Dus het was niet zomaar iemand. Het was in 1943. Zij ontmoette Picasso in een restaurant. En hij hoorde via van iemand anders, oh, dat die vrouw is een schilderes. En dan wilde die kennis met haar maken. Dan moet ik bij zeggen dat zij zat te eten met Alain Cuny. Dat was toen ook al een hele beroemde acteur. Die zit ook in La Dolce Vita. Ik bedoel, het was niet een onschuldig meisje die daar naïef zat te eten en door de grote kunstenaar werd opgepikt. Ze was zelf ook iemand. Mm. Maar ze was wel 40 jaar jonger dan hij. En dat is natuurlijk merkwaardig. Zij heeft daar zelf over gezegd dat ze aanvankelijk bevriend waren. En ze was natuurlijk geïntrigeerd door zijn talent. Het is een hele grote kunstenaar geweest, Picasso. Dat begrijp ik ook. Ik bedoel dat je daarmee in aanraking komt als jonge kunstenaar. En dat ze zei, ik viel uiteindelijk op hem, omdat het was in 1943, omdat de jonge mannen op wie ik zou vallen zaten allemaal in de oorlog. Mm-hmm. Dus dat was een soort extra reden waarom ze uiteindelijk een relatie met hem kreeg. Ja. Maar in 1946 gingen ze samenwonen en ze zijn uiteindelijk tot 1953 samen geweest en twee kinderen gekregen. Dus het was niet niks. Nee. En hij bleef dus al die tijd getrouwd met zijn eerste vrouw en hij hield er ook nog allerlei minnaressen op naar, heb ik begrepen. Ja. En uiteindelijk. Dat is Picasso. Dus hij was getrouwd. En een katholieke Spaanse man gaat niet scheiden. En die veel vrouw ook niet. En daarna had hij nog verschillende vrouwen. Dus het was een soort pasja met heel veel vriendinnen, vrouwen, met wie hij ook al het contact bleef onderhouden. En hij hield ook graag macht over ze. Ja. Dat is een onaangenaam trekje. Ja, daar gaan we het straks ook nog even over hebben, over dat trekje. In relatie natuurlijk met Chilo. Maar in een interview heeft ze op haar 97ste met CBS gezegd dat ze in ieder geval iets over het feit dat ze Picasso verlaat. Laten we luisteren. When I said I am here because I love you, but the day when I don't love you, I go. Mm-hmm. Ha, ha, ha. Nobody leaves a man like me. I said, wait and see. What did he say the day you left? The day I left, he said, merde. Ja, prachtig dit fragment. Prachtig. Merde. Ja. Merde, shit. Was hiermee haar tijd ver vooruit, denk je? Ik denk dat denk ik wel. Want ik bedoel, mijn moeder verliet haar man ook niet makkelijk. Ik bedoel, de relatie tussen mannen en vrouwen, zeker in die tijd, maar misschien wel tot op de dag van vandaag, is zo dat vrouwen erg afhankelijk zijn van een relatie met een man. Dus in haar geval helemaal. Zij was een kunstenaar, maar hij was de beroemdste kunstenaar ter wereld op dat moment. Heel machtig enzovoort. Dus ja, het was wel apart. En hij had de neiging om de vrouwen die hij veroverde heel erg aan zich te onderwerpen. Hoe deed hij dat dus dan? Dat heeft hij met haar. Nou, bijvoorbeeld haar voorgangster, om maar zo te zeggen, was Dora Maar. Prachtige fotografe. Die heeft een surrealistische fotografe die heel goed daarin was. Dus fotocollages heeft zij min of meer ontdekt en uitgevonden. Heel knap. En die ging hij laten schilderen. Wat ze helemaal niet zo goed kon. Ik denk dat hij bang was voor haar talent. Ja. Maar die Dora Maar is daar wel ingetrapt. Dat is met François Gillot niet gebeurd. Hij heeft van haar het pottenbakken geleerd, bijvoorbeeld. Dat kon zij, die keramiek. Al die grote schalen, dat kon zij en hij niet. En ze heeft van haar opgepikt. Zij was al heel vroeg met kunst bezig, hè? Met schilderen. Ik geloof, alhoewel het artistieke in haar familie zit wel, leek toch de weg niet meteen voor haar uitgestippeld. Hoe zat dat? Ja, haar moeder was schilderes, aquarelliste. En die heeft haar al heel jong. Ja, dat heb je natuurlijk als je moeder schildert, dan ga je dat ook doen. En ze bleek al heel jong echt getalenteerd te zijn. En die moeder begon daar meteen werk van te maken. En die moeder was bijvoorbeeld tegen gummetjes. Dus die was ook tegen potlood. Oh. Je moest meteen goed schilderen. En als je fout maakt, moet je daar iets van maken. Of met inkt. Dat is heel leerzaam, ook voor een kind. Dat prikkelt je fantasie. Als je iets niet kunt uitgummen en verbeteren, maar je moet er iets van maken, dat vormt je. En ik vind dat zij ook altijd een hele mooie tekenaar is gebleven. Dat Musée Pompidou heeft tekeningen van haar in bezit, geen schilderijen. En die tekeningen zijn werkelijk prachtig, die kun je op internet vinden. En dat was een chique familie, dus die vader die was, ik weet niet precies, iets in de chemische industrie. Belangrijke man, directeur. En die wilde niet dat zijn dochter kunstenaar werd. Dat vond hij niks. Ze moest rechten studeren. En zij wilde naar de academie. Maar dat mocht niet. Ze ging ook rechten studeren. Maar eigenlijk door de oorlog kon ze daar weg. Want ze was in gevaar. Rechtenstudenten hadden de Duitse bezetter had de rechtenstudenten op de korrel. Daar was je in gevaar. Ze is ook opgepakt geweest. Dus toen kon ze die studie eraan geven. En ze ging al stiekem naar de academie. Ik snap nooit hoe dat kan, maar dat deed ze. En toen kon ze dus verder als kunstenaar. En dat heeft ze heel snel ontbloeid. En hoe zou je haar kunst omschrijven, haar stijl? Nou, kijk, zij is natuurlijk beïnvloed door Picasso. En dat is al haar tijdgenoten zijn dat. Dus dat, is op zich, dat was ze al toen ze nog niet met hem was. Maar je ziet bij Picasso heeft hele scherpe lijnen. Je hebt zo'n van die beroemde schilderijen van hem, van een huilende vrouw. Dan zie je puntige tranen wegspatten, bijvoorbeeld. Zij schildert veel zachtere vormen en veel kleuriger. Grote kleurvlakken. En ze heeft een heel mooi schilderij van een portret van haar dochter gemaakt. Paloma, ze was dus de moeder van Paloma Picasso, met gitaar. En dan zie je dus, aan de ene kant denk je, ja, dat is een soort Picasso, maar het is veel zachter. En heel veel blauw, heel mooi blauw heeft ze allemaal tinten. Dus het is wel echt een aparte kunstenaar, je herkent die stijl. En haar schilderij, het schilderij wat je nu noemt, het blauwe portret van haar dochter, is verkocht, hè, 2 jaar geleden voor 1,3 miljoen dollar. Ja, zij heeft altijd kunnen leven van haar kunst, altijd. Want heeft zij dat wel dan daarmee de erkenning gekregen die ze verdiende? Of kwam die nou, later vind pas? Vind ik niet. Nee, nou, ik vind eigenlijk nog steeds niet dat ze echt erkend is. Ze heeft nu wel tentoonstellingen gekregen. Dat was in 2022, geloof ik, of zo. Of 2000, weet niet precies. Ja, 22. Dat is dus nog maar kort geleden. Ze heeft wel, maar ze werd wel goed verkocht. Maar echt, je bent toch pas erkend als kunstenaar als je aan het publiek gepresenteerd wordt. Mm. En dan heeft ze, ja, dat is niet veel geweest in 2012. Dan wel in Manhattan. Maar dan was het weer Picasso en Françoise. Dus samen met hem. Dat vind ik niet echt tellen. En daarvoor was een retrospectief in Antibes. Daar woonden ze toen in 1987. Ja, ik vind dat niet echt een erkenning. Nee, dat is het niet. Dus dan kan je wel leuk verkopen, maar we willen toch. Ik kan geen Françoise Gillot kopen, maar ik wil het wel graag zien. En dan ga ik graag naar een museum. Ja. Dus ik denk, schiet op, Haags Gemeentemuseum, wat tegenwoordig Kunstmuseum heet. Maak een tentoonstelling, schiet op. Bij deze. En worden vrouwelijke kunstenaars nog steeds onderbelicht? Wat vind jij? Nou, we hebben nu een mode met tentoonstellingen van vrouwen. En daar ben ik blij mee. Want er worden allemaal vrouwelijke kunstenaars tentoongesteld. Waarvan je niet wist dat ze bestonden. Of je wist dat ze bestonden, maar je had ze nooit gezien. Dat is geweldig, maar ik hoop wel dat het beklijft. Want het is nu in voor een museum. Of om wel zo'n soort tentoonstelling te hebben. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat ze zo goed zijn dat ze moeten laten zien. Dus ik hoop dat blijft. Ja, dat ze dus echt verankerd raken in de geschiedenis en de huidige tijd. Ja, dat. Ja, dankjewel, Joyce. Françoise Gillot, we gaan het helemaal niet meer over Picasso hebben. Hoe vervelend die was, dat doen we gewoon niet. Nooit meer, nee. Françoise Gillot, daar hadden we het over. Zij overleed op 6 juni in New York. Joyce, dankjewel. Nou, hè, als je een mooi Portugees nummer naar het Engels hebt vertaald, maar je die taal zelf niet goed spreekt, nou, je vraagt dan aan je vrouw of ze het lied wil zingen. Dat was precies wat de Braziliaanse muzikant João Gilberto deed in 1963... toen hij met saxofonist Stan Getz een Engelse versie op wilde nemen van dit nummer. Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça ela, menina que vem, que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ja, João Gilberto dacht dat zijn lied meer potentie had in het Engels, maar niemand van de Braziliaanse zangers om hem heen beheerste de taal genoeg. Er was eigenlijk maar één iemand in de buurt die wel vloeiend Engels sprak. En dat was João's vrouw, Astrud. Die had alleen nog nooit zangles gehad of opgetreden, maar die wilde wel een poging wagen en dat klonk zo. She passes, goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she message when she passes goes by. Oh, but he watched her so sadly. Mooi, hè? Astrud Gilberto's uitvoering van The Girl from Ipanema. Het werd een monsterhit. Ze won er een Grammy mee. Een eeuwige roem. Maar ja, niet veel meer. Nummer leverde haar $120 op. En credits of royalties kreeg ze niet. Afgelopen maandag overleed Astrud Gilberto op 83-jarige leeftijd. Ondanks het enorme succes van The Girl from Ipanema was ze doodsbang tijdens de opname, vertelt ze hier. En ze zou haar hele leven zenuwachtig blijven tijdens optredens. I was petrified, really. Nervous is an understatement, and I'm still nervous. You still get nervous now when you appear before an audience? Yeah. Are you scared now? I'm scared, yeah, very much. But it goes away after the show. Would you rather not be singing for a career? I think about it, yeah. Sometimes I think I should be a secretary or a housekeeper. At home with your vacuum cleaner? With my vacuum cleaner. I love housework. And I feel very safe when I'm doing it. Tja, soms denk ik, misschien word ik wel secretaresse of huisvrouw. Dan voel ik me tenminste veilig. Ze groeide op in Rio de Janeiro, waar ze zanger en gitarist João Gilberto ontmoette. Een van de grondleggers van de Braziliaanse bossa nova muziek. Astrud en João trouwden in 1959 en verhuisden begin jaren 60 naar Amerika. 5 jaar later scheidden ze alweer. Maar toen hadden ze naast The Girl from Ipanema samen al veel moois opgenomen. Het nummer Quiet Nights of Quiet Stars bijvoorbeeld. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Ook na de scheiding stond de Astrud Gilberto tot begin deze eeuw nog geregeld op een podium. Meestal met de vertrouwde zachte liefdesliedjes. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know it isn't spring. Ja, it might as well be spring. Live in New York was dat in 1964. Toch was Astrud Gilberto's repertoire niet alleen maar zacht, hoor. In het nummer Maria Quiet uit 1966 zong ze boos dat vrouwen veel meer deden in het huishouden dan de meeste mannen. They say God made men first and made the woman second choice. And so that's why the woman should obey her master's voice. When the man is hungry, she bakes the bread. If the man is cold, she warms up the bed. Standing up or laying down, a woman has to work. Ja, uiteindelijk bleef Astrud Gilberto voor de meeste mensen toch vooral de zangeres van The Girl from Ipanema. Ook al was ze zelf misschien een beetje verlegen tijdens haar optredens, er waren genoeg andere muzikanten die wel vol zelfvertrouwen met haar lied op een podium klommen. Naar verluid is The Girl from Ipanema tot het op 1 na vaakst opgenomen nummer ooit geworden. Alleen Yesterday van de Beatles wordt vaker gezongen. Een van die coveraars was een piepjonge Amy Winehouse. In 2002 was The Girl from Ipanema het allereerste lied dat ze opnam voor haar debuutalbum Frank. Dat was op haar 18e. Nou, en haar enthousiasme is goed terug te horen. Ah. kenmerkende stemgeluid van Amy Winehouse. Het nummer haalde haar debuutplaat trouwens niet. En ook Frank Sinatra en Antonio Carlos Jobim zongen vol overgave over het mooiste meisje op het strand dat hen niet zag staan. She passes, I smile, but she doesn't see. I mean, she just doesn't see. She doesn't see me. Astrid Gilberto schreef zelf ook nummers en in 1992 kreeg ze de Latin Jazz USA Award voor haar complete oeuvre. Ze werd op latere leeftijd nog dierenrechtenactivist en schilderde nadat ze stopte met zingen. Ze overleed thuis in Philadelphia op haar 83ste. Hier is ze nog een keer in het Portugees. Luister meteen ook even naar de berimbau, het zingende snaarinstrument dat je vaker hoort in de bossa nova muziek. Astrid Gilberto met het nummer Berimbau uit 66. Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. In de 17e eeuw was er een Amsterdamse predikant, Balthasar Bekker, die een hele encyclopedie vol schreef over bijgeloof. Hij beschrijft waarom mensen toen geloofden in het bovennatuurlijke. In die tijd werd ieder onverklaarbaar wissewasje toegeschreven aan duistere krachten. Bekker vond dat mensen rationeler moesten zijn en heeft talloze voorbeelden beschreven en die vervolgens logisch verklaard. Een boek over hoe God de duivel heeft vastgebonden in de hemel en daarmee de mens zelf verantwoordelijk maakte voor het kwaad in de wereld. Onderzoeker Bart Leeuwenburg heeft het werk vanuit het Midden-Nederlands hertaald. Hij zit hier tegenover me. Nogmaals, fijn dat je er bent, Bart. Nog eventjes voor luisteraars die nu pas inschakelen. Waar had Bekker zijn pijlen op gericht? Waar ging het hem over? Ja, Bekker richtte eigenlijk zijn pijlen op het geloof in de duivel. En dat wil zeggen, hij beweerde op grond van de Bijbel en ook op grond van rationele argumenten dat de duivel wel bestond, maar dat God, hè, je weet, de duivel is eigenlijk ooit een engel geweest en werd uit de hemel verbannen. En dat God op het moment dat hij hem uit de hemel verbande, hem geketend heeft in de hel. Nou, als je geketend bent, Hè, vandaar ook, dat staat op de voorflap van mijn boek, hè, op de omslag. Ja. Ja, de geketende Satan, als het ware. Als je geketend bent, dan kan je geen macht meer uitoefenen op aarde. Nou, zijn collega's in de gereformeerde kerk, gezaghebbende gereformeerde kerk in de 17e eeuw, die preekten elke zondag dat de goede gemeente moest oppassen voor het kwaad. En het grote kwaad was natuurlijk Satan. Dat je natuurlijk je aan de 10 geboden moest houden in de Bijbel. Maar die gebruikten als het ware Satan, de duivel, om mensen, ja, om een soort sociale controle ook in stand te houden. En ja, het is natuurlijk van de gekken dat dan ineens een collega van je gaat beweren, en notabene in een boek van 2, hè, dikke volumineuze delen, dat die duivel helemaal geen macht uitoefent. En dat in het kielzocht daarvan mensen ook helemaal geen heksen zijn of tovenaars, en dat kinderen niet bezeten worden door de duivel, maar dat het patiënten zijn en dat je ze ook als zodanig zou moeten zien en behandelen. Nou, dan zou je je misschien afvragen, waar haalt die man dat allemaal vandaan? Er zijn eigenlijk 3 dingen. Ten eerste, hij liet zich beïnvloeden door een Franse filosoof, wellicht wel bekend onder de luisteraars, een zekere René Descartes uit Frankrijk. Hè, die streek ook neer in de Republiek. Die publiceerde eigenlijk in de Republiek in de eerste helft van de 17e eeuw zijn belangrijkste werken. En het was ook in de Republiek dat dat Cartesianisme voet aan de grond kreeg. Maar er waren dus orthodoxe dominees, collega's van Becker, die niets van dat Cartesianisme moesten hebben. Want, om maar 1 voorbeeld te noemen, Descartes zei net als Galilei, hè, de wereld is niet het centrum van het heelal, maar dat is de zon en dat draait de aarde omheen. Nou, dat druiste in tegen het idee dat God de wereld had geschapen met de mens naar zijn evenbeeld. En het is evident dat ook in de Bijbel in allerlei passages staat dat de aarde het centrum van het heelal is. Dus daar ga je al, zou ik haast zeggen. Dat was trouwens voor Descartes een van de redenen om te wachten met publiceren, want hij wist dat Galilei onder huisarrest was gezet. Ja, ja, ja. Nou, om een lang verhaal wat korter te maken, Becker die baseert zich eigenlijk, hè, die is een generatie later, maar die gaat zich baseren op die ideeën van Descartes. Wat betekent dat nou simpel gezegd? Gebruik je verstand, wees zelfstandig, denk zelf na en vooral laat je leiden door wat in die tijd de ratio heette. En wat moet je daar nou weer onder verstaan? Nou, wiskundig nadenken, logisch nadenken. Niet je door van alles en iedereen wat wijs laten maken. Niet op grond van autoriteit zaken aannemen. Maar zelf gaan nadenken over allerlei zaken. Dat is 1. Dat Cartesianisme was van grote invloed op Becker. 2. Hij gaf een hoogst eigen interpretatie aan de Bijbel. Hij was filologisch goed onderlegd. Hij kon Galdeus, Syrisch en Hebreeuws lezen. Ja, en hij ging dus de oerbronnen, de oerteksten van de Bijbel zelf bestuderen. Nou, tot op zekere hoogte kan je natuurlijk die Bijbel op allerlei manieren interpreteren, want het is een lappendeken van teksten. Ja, in mijn atheïstische perspectief een groot werk bomvol met allerlei contradictoire waanzin. Nee. Nou, zo ver ging Becker overigens niet. Want Becker was wel degelijk zo radicaal was hij niet. Hè? Dat is wel belangrijk om eventjes aan te stippen. Het was niet een complete onttovering van de wereld waar hij was. God was nog steeds almachtig. God, dat was juist het punt bij Becker. Precies. Want de almacht van God was in strijd naar zijn heilige overtuiging met het toestaan van macht van de duivel. Als de duivel macht heeft, dan is God niet almachtig. Precies. Daarom zei hij ook tegen zijn tegenstanders, wie zijn hier nu eigenlijk de ongelovigen? Ik ben de echte monotheïst. Ik ben terug en ga naar de bron. Ja, ik ben een monotheïst, iemand die in 1 God gelooft. Ik geloof in 1 God. Jullie geloven eigenlijk op de keper beschouwd ook in een kwade God. Die strijdt met een goede God. Ja. Maar daarmee tast je de almacht van God aan. Oké, maar dat is punt 2. Dus dat Cartesiaanse denken, dat is de 1, basis. Terug naar de bron is een ander belangrijk element. Ja, dat is een hoogst eigen bijbelinterpretatie, waarbij die ook die ratio van Descartes inzetten. En ten derde, laten we dat ook vooral niet vergeten, ja, ik noem het maar huis, tuin en keukennuchterheid. Dus als hij verslagen ging lezen van heksenvervolgingen, hij wilde het naadje van de kous weten en hij kon ook uit die verslagen al afleiden dat er vaak zaken helemaal niet klopten. He, dat mensen iets in de mond werd gelegd of dat mensen werden gemarteld en dat ze dan onder dwang, omdat ze natuurlijk vreselijk pijn leden onder die martelingen, toch maar bekenden dat ze door de duivel waren. Maar dit is heel interessant, want het is dus iemand die heel autonoom denkt en durft te denken. Ja, nou was hij natuurlijk niet de enige in de 17e eeuw die afscheid wilde nemen van het autoriteitsgeloof. Hè, als je het heel breed trekt, tot op zekere hoogte is natuurlijk dat hele protestantisme, hè, die zich afzetten, hè, te beginnen bij Luther, et cetera, Calvijn, die zich afzetten tegen het katholicisme, is ook al een vorm van anti-autoritair denken. Het zit in het woord, protestantisme, protesteren. Dus je gaat zelf die Bijbel lezen. Ja. Maar daarmee ontstaan ook de problemen. Want iedereen leest die Bijbel op zijn eigen manier. En ja, dat zie je natuurlijk ook in de Republiek. We krijgen allerlei verschillende stromingen. Ja. Onder gereformeerden. Daar begint de ellende, zou ik zeggen. Wanneer sloeg Becker aan op deze verhalen? Valt daar een moment voor aan te wijzen? Je bedoelt dat Becker zich ermee ging bemoeien met die verhalen? Ja. Nou, hij heeft voorafgaand aan de publicatie van de Betoverde Wereld, heeft hij al eerder in 1683 een boek geschreven over de betekenis der kometen. Uh-huh. Want kometen werden in die tijd ook als een teken van God opgevat. Dus het zou een onheilsteken van God zijn. Ja, als er een komeet verscheen aan de hemel, dan zou er een hongersnood komen, of mensen zouden op een of andere manier gestraft worden. En daar stoorde Becker zich ook aan. Met name omdat hij, er verschenen kometen rond die tijd. En mensen in zijn gemeente waren dan doodsbang. Die waren, de stad was in rep en roer natuurlijk. Ja, nou dat lees ik dat, in jouw boek. Dat gebeurde regelmatig. En de, laten we zeggen, de orthodoxe dominees, die zagen dat als een geschenk van God letterlijk. Want daarmee konden ze weer die goede gemeente, laten we zeggen, bang maken. Zo van, ja, zien jullie wel, er zullen vast wel wat mensen onder jullie zijn die zonde hebben gepleegd. Dit is een teken van God dat hij met een straf komt. Jullie zullen het wel verdiend hebben. Ja, je ziet dat soort dingen. Het is rot om te zeggen, maar het is natuurlijk nu een heel klein religieus smal deel geworden in de 21ste eeuw. Maar ja, we hebben nog steeds zeer orthodoxe protestanten onder ons. Ja, dat is daar gebeurt dat nog steeds. Mensen zijn nog steeds bang voor de duivel of dat ze voor eeuwig in de hel gaan branden. Mm. Ja, ik kan me dat niet voorstellen, maar het lijkt me een vreselijke manier om te moeten leven, eerlijk gezegd. Ja, ik heb ooit eens aan een vriend die gereformeerd was, ik dacht dat het een vriend was, verteld dat ik homoseksueel ben, op vrouwen val. En maar toen zei het moet ook iets vreselijks zijn, homoseksueel. Ja, dat is ben je gedoemd. Ja. En toen zei hij, oh, dat vind ik heel erg voor je, want dan kom je in de hel terecht. He, dus dat... Ja, maar wat moet je daar dan mee, hè? Ja. Maar goed, om maar even aan te geven dat... Ja, ik begrijp het. Ja. Nee, maar dat is toch ook krankzinnig. Wat moet je daarmee met zoiets? Ja. Het is heel moeilijk. Aan de ene kant is het wel compassievol, maar aan de andere kant is het, althans in mijn perspectief, vergeef het me dat ik het over je vriend heb, een teken van diepe krankzinnigheid natuurlijk. Ja, zo heb ik het ook ervaren, ja. Ik dacht, hoe kan dit? Hoe kan dit bij iemand die verder helemaal gezond is en best intelligent is? Nou, precies, daar komt het op neer. Voor wie was zijn boek bedoeld? Want je zegt, hij schreef het binnen de kerk. Dus was het bedoeld voor kerkgangers? Of... Ja, nou, voor een algemeen publiek. Maar dat moet je natuurlijk niet breed nemen in de 17e eeuw. Want maar weinig mensen konden echt... Nou ja, wacht even. De geletterdheid was al redelijk op peil in de Republiek. Okay. Maar weinig mensen hadden tijd om te lezen. Weinig mensen hadden toegang tot boeken. Dus je hebt het over een kleine elite. Ja, weet je, regenten, mensen met veel geld, mensen met een opleiding, mensen die minstens ook Latijn konden lezen, et cetera. Maar waarom? Want hij schreef wel in het Nederlands. Ja. Maar veelal hadden mensen wel de Latijnse school gevolgd in die tijd. Oh ja. Die dat soort boeken lazen. Ook als ze in het Nederlands werden gepubliceerd. En kijk, het bleek ook uit de pamflettenoorlog die direct, na de eerste editie, kwam er een hele pamflettenoorlog, zoals dat in die tijd heette, op gang. Er ontstond een enorme discussie. Ja, een strijd tussen met name tegenstanders, maar ook voorstanders die het voor Becker opnamen. Mm. Want hij is bijvoorbeeld ook vanwege deze publicatie, en dat is voor een dominee iets vreselijks, want vergeet niet, hij was vooral dominee. Zo heeft hij zich ook zijn leven lang gevoeld. Hoewel hij was gepromoveerd, het was een theoloog, en hij heeft ook nog een tijd de ambitie gehad om hoogleraar te worden. Maar voor een dominee is het vreselijk als je toegang tot het avondmaal wordt ontzegd. Dan hoor je er niet meer bij. En hij mocht niet meer preken. Maar wat betekende dat, sorry? Als je toegang wordt ontzegd tot het avondmaal? In de gereformeerde kerk de traditie dat de leden één keer in het jaar, laten we zeggen, in navolging van Christus, het laatste avondmaal, ze vieren dan het laatste avondmaal. Ja. Dan mag je met elkaar aanzitten En dan krijg je brood en wijn. En het brood symboliseert dan het lichaam van Christus en de wijn het bloed van Christus. En dat werd hem ontzegd. Dat werd hem ontzegd. En hij mocht ook niet meer preken. Zijn traktement werd overigens in stand gehouden. Want de burgemeester. Hij kreeg zijn geld nog wel. Ja. Lijkt mij ideaal. Maar hij hoeft niks meer te doen eigenlijk. Dat ik niet meer college moet geven. Maar wel gewoon doorbetaald krijg. Dus ik probeer ook een beetje een soort... onrust te stoken. Nee, maar ik zou nooit weg willen bij de faculteit. Laat dat duidelijk zijn. Maar goed, dit gebeurt dus. Dus hij werd eigenlijk verketterd. Hij werd, in eigen kring werd hij verketterd. En daarbuiten? En de arme man... de gemiddelde kerkganger... die niet kerkte bij Becker... die zullen hem ook wel verketterd hebben. Mm. Want die hadden weinig oog voor nuance. Yeah. En die trokken partij voor wat de dominee zei. Mm. Hè? Dus ja, die lieten zich ook leiden... door de overgrote meerderheid binnen de publieke gereformeerde kerk... die tegen Becker ageerde. Even het even... illustreren met wat verhalen. Want daar heb ik echt wel veel plezier aan beleefd toen ik het las. Omdat het mateloos intrigeert. Ja, ben je niet blij met je boek? Nou, ja, dat is een beetje dom om te zeggen. Ben je daar niet trots op? Ik vind het wel een goed boek, want anders verkoopt het helemaal niet meer straks. Maar prachtig geschreven van Bart Leeuwenburg. maar ik ben zelf, een confessie. Nou, ik toch bij meneer Pastoor zit. Ik ben zelf niet zo'n liefhebber van een bloemlezing. Ik hou meer van een boek uit één stuk. Maar dat komt... Kijk, ik was van plan om de hele betoverde wereld te vertalen. Maar ik kwam er al snel achter. Ik reken altijd nog graag, want ik ben ook nog een ex-zakenman in de verte... dat ik er dan 10 jaar over zou doen. Uh-huh. Snap je? Kijk, en dat trekt onze faculteit niet 10 jaar aan zo'n gek werk werken. Dat kostte veel tijd. En bovendien zag ik dat er dus allerlei theologische haakkloverijen in stonden... die voor de moderne lezer absoluut niet interessant zijn. Nou, dat waren 2 redenen, in overleg met de uitgever Boom... om er een bloemlezing van te maken. Check. Liever niet, maar dat moest gewoon even. Ja, het kon niet anders. Ik rolde erin, als het ware. Ik snap het. Die verhalen. Heb je wat is voor jou het meest sprekende voorbeeld van zo'n verhaal... waar Becker geprobeerd heeft dat bijgeloof rationeel te testen? Nou, er staat een verhaal in over een jongen die spelde en spijkers plast in kampen. Ja, die heb ik ook onthouden, ja. Ja, ik kan het toevallig ook, maar het is wel pijnlijk overigens. Nee, maar dat is allemaal gekkigheid. Kijk, het was natuurlijk... complete waanzin dat mensen in kampen dachten... dat het daadwerkelijk zo'n jongen was. Ja. Maar sterker nog, ze gingen achter een vrouw aan... die hem te eten gegeven zou hebben, want dat beweerde die. Ja, er was bijna voor hekserij. Er was een groentevrouw, zoals dat in die tijd heette. Dus een vrouw die groenten op de markt verkocht. En dat arme mens werd ervan beticht, door die jongen notabene van beticht... dat zij, in haar hoedanigheid als heks, hem had betoverd. Mm-hmm. En dat hij daarom... aan helse pijnen leed. Laten we zeggen, we zouden tegenwoordig zeggen... maag- en darmproblemen had. En met een zekere regelmaat spelde plasten en spijkers. Nou, toen die vonden ze ook, toch? Die speelden hij had zich daarin bekwaamd, althans, een soort goocheltruc. Dus dan ging hij naar het secreet, hè, zoals dat in die tijd heette. En dan demonstreerde hij dat hij spelden kon plassen... En sommige mensen trapten daar gewoon in. Het is een soort halve jonge goochelaar geweest, blijkbaar. Maar ze hebben toch uiteindelijk een zeer grondig onderzoek ingesteld. De schout in Kampen ging, dat is dan de toenmalige officier van justitie... die ging zich ermee bemoeien. En toen kwamen ze er natuurlijk achter dat het allemaal onzin was. En dan gaat maar het heeft maar even gescheeld of die vrouw... die werd dus door het... Ik mag natuurlijk niet het pleb zeggen... want dat klinkt heel neerbuigend, maar... Nou ja, door nare mensen werd die arme vrouw verzopen in de IJssel. Zo kwaad was men en zo ondoordacht en zo, gewoon op basis van emotie... werd er door de mensen in de straat gedacht en gehandeld. En Becker pelt die ui dan af. Hoe doet hij dat? Nou ja, kijk, hij gaat dus alle verslagen lezen. Hij is zo precies dat hij... alle rechtbankverslagen doorneemt. Hij gaat met mensen praten. Hij praat ook weer met mensen uit de tweede hand. Althans, die bijvoorbeeld getuigen zijn geweest... van zo'n rechtbankzitting die heeft plaatsgevonden. Dit is dus een pars pro toto eigenlijk een mooi voorbeeld... van hoe Becker te werk gaat. Dat wil zeggen, He, dat is dat derde element. Dus één, dat cartesianisme. B, die specifieke bijbelinterpretatie op grond van zijn filologische kennis. En dan drie, dat naadje van de kous. Empirisch onderzoek, zoals wij filosofen nogal hoogdravend zeggen. Dus gewoon goed kijken wat zoek er naar gebeurt. Naar de waarheid, ja. Ja, zoeken naar de waarheid. En dat is nog een verhaal van een vrouw die steeds een miskraam kreeg. Dat vond ik ook zo'n intrigerend verhaal. Ja, maar dat is ook een heel tragisch verhaal. Kijk, dat waren arme mensen in wat nu Noord-Holland heet. Midden-Beemster. En waarschijnlijk, dat is ook de interpretatie van Becker, die vrouw die kon geen kinderen krijgen. En die vrouw heeft toen gesimuleerd dat ze een kind kreeg. Dus die vrouw die ging doen alsof ze zwanger was. Ja. En op een bepaald moment moest ze dan zogenaamd baren. Mm. Maar dan was dat een soort van popje wat ze had gemaakt. En dat is eigenlijk allemaal heel tragisch. Maar wat wilde hij daarmee aantonen door dat verhaal op te nemen? Becker wilde eigenlijk ook aantonen dat hier totaal geen sprake was van bezetenheid of dat de duivel hier iets mee te maken had. Want dat werd er dus allemaal weer bijgehaald. Maar dat dit gewoon een vrouw was waar je medelijden mee moest hebben. En die vrouw hoorde helemaal niet thuis in een gevangenis. Of daar moest helemaal niet een proces tegen gevoerd. Want ze werd dus weer ook van alles beticht. En die is godzijdank niet verbrand. Dat zei ik al, hè. In de 17e eeuw gebeurde dat niet meer in de Republiek. Maar je hebt nog wel een echo van dat soort mentaliteit en dat soort gekkigheid. Waardoor mensen gewoon in de hoek werden gedrukt. Ja. He, bijvoorbeeld bezeten. Men zei dat mensen die wij nu, mensen met een achterstand of geestelijk gehandicapt, of hoe je het ook noemen wil, mentaal gehandicapt, die mensen werden als bezeten door de duivel beschouwd. Nou, je kan je voorstellen hoe dat soort mensen behandeld werden. Ja. Dat maar is ook, geweest. Ook gewoon hele slimme autonome vrouwen die werden vanwege wat ze waren, verdacht gemaakt. He, vrouwen die nou niet 1, 2, 3 trek hadden om met een of andere idioot te trouwen. En het zal je maar gebeuren dat je dus liever zelfstandig leeft, maar daardoor sociaal geïsoleerd raakt. En ook nog beschuldigd. Van het een komt het ander. Kijk eens even wat een raar mens dat is. Ja, dat kan niet kloppen. Weet je wel, als mensen je als mensen je kwaad willen doen, dan ben je zo de sigaar. Hoe is hij opgegroeid? Wat heb je daarover gevonden? Hoe zag bijvoorbeeld zijn jeugd eruit? Hoe is hij geworden wie hij was? Ja, Becker komt uit een domineesgeslacht. Zijn vader was ook dominee. En hij is opgegroeid in Friesland. En hij heeft de Bijbel met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn vader las hem ook voor uit de Bijbel. Dat heeft hij later in een autobiografie allemaal uit de doeken gedaan. En vanaf het begin leek hij ook wel voorbestemd om in ieder geval theologie te gaan studeren. Maar tijdens zijn studie theologie raakte hij dus, en dat had je in de 17e eeuw, je kon ook allerlei andere vakken volgen. Dat kan trouwens nog steeds op de universiteit. Hoewel we wel heel erg gefocust zijn op één discipline. Je gaat natuurlijk nu één studie doen, maar hij ging wiskunde ook erbij doen. En hij was heel breed geïnteresseerd. En eigenlijk ook wel, zou je kunnen zeggen, voorbestemd om hoogleraar te worden. Mm-hmm. Maar kijk, daar komt dat cartesianisme ook weer om de hoek kijken. Dat cartesianisme was in Friesland nog niet zo, goed ingevoerd op de universiteiten. En dat heeft hem dus parten gespeeld toen hij hoogleraar wilde worden. Promoveren was geen probleem. Hoewel toen ook al dat cartesianisme speelde bij hem. Dat werd hem toch steeds niet in dank afgenomen. En dat ging over krankzinnige dingen. Hè. Hij bijvoorbeeld, een van zijn stellingen van zijn proefschrift was dat Adam door God in het paradijs, ja, wij kunnen ons daar allemaal niks meer bij voorstellen, maar dat Adam door God in het paradijs niet de belofte had gekregen van God dat als hij zou sterven, dat hij het eeuwige leven zou hebben. Nou, andere theologen waren het daarmee oneens. Nou, ik zal je alle details besparen. Dat was volstrekt oninteressant voor hem. Maar over dat soort dingen ging het. Mm-hmm. Maar daarin werd hij dus ook weer beïnvloed door Descartes. Door op een rationele manier die zaken te gaan bekijken. En die Bijbel gewoon goed te bestuderen aan de hand van de bronteksten. Typeert het Becker dat hij zo vasthoudend was hierin? En zo moedig was in feite, toch, in die tijd? Ja, hij was moedig, maar om eens iets onaardigs over de beste man te zeggen. Hij was, het was ook wel een vreselijke eigenwijze man. Ja. En hij wist ook niet van ophouden. Nee. Dus hij was overtuigd van zijn gelijk. En dat wilde hij ook wel altijd krijgen. Mm-hmm. En ja, dat kan je een karakter... Je kan het op twee manieren interpreteren. Je kan het zien als een kracht, maar ook als een zwakte. Hij kon wel eens doordraven, vind ik. En ik lees in het boek dat hij best met zijn eerste vrouw echt wel een heftige tijd heeft gehad. Zij is zelf overleden. Ze hebben 3 kinderen geprobeerd te krijgen en alle 3 zijn ze overleden. Ja, nou was kindersterfte in de 17e eeuw natuurlijk heel normaal. Ja. Maar ik behoor dus niet tot die groep historici die wel eens beweren dat omdat het normaal was, een hoge kindersterfte, mensen daaraan gewend raakten en het ze allemaal niet zoveel deed. Nee. Bijvoorbeeld uit verslagen kan je lezen ook van Christiaan, van Christiaan Huygens zijn er ook wel verslagen van zijn vader. Het kwam in heel veel families voor, die hoge kindersterfte. En mensen hadden daar heel veel verdriet van. Ja. En bij hem was het notabene, vreselijk. Want niet alleen die 3 kinderen, die gingen vrij snel achter elkaar dood. Maar ook zijn vrouw overlijdt dan. Ja. Dus hij is in 1 keer iedereen kwijt. En ja, op dat moment is hij al begonnen met die dissertatie. En ik denk dat hij zich toen echt helemaal in zijn werk heeft gestort. Want hij was ook binnen no time gepromoveerd. Ja. Gelukkig is hij toen hertrouwd en heeft daarna een heel gelukkig huwelijk gehad. En een zoon, hè? Geen zoon, ja. Wat ik ook interessant vind, is je verwijst in je boek naar complottheorieën die rondgingen aan het einde van de 15e eeuw. Het ging over de duivel die in verbond zou aangegaan zijn met ketters zoals heksen, tovenaars, joden, om het christendom omver te werpen. Dat is dus eigenlijk van alle tijden dat joden en vrouwen de schuld krijgen. Ja, minderheden krijgen vaak de schuld van alles. En dankbare minderheden zijn joden, maar ook vrouwen die kregen het voor hun kiezen. Ja. En ja, in die zin kan je dus ook Becker zien als iemand die past in, noem het maar een lang emancipatieproces. Wij in de wijsbegeerte noemen dat de verlichting. Mm-hmm. En de emancipatie loopt naar mijn idee parallel met wat wij verlichting noemen. Emancipatie van groeperingen. En proberen mensen vrijheid van denken, vrijheid van handelen te geven. Dat zit er natuurlijk ook wel bij Becker diep in. Hoewel ook de eerlijkheid hier weer gebiedt te zeggen dat het was geen radicale verlichter. Het was geen Spinoza of Adriaan Korbach, waar ik ooit nog een biografie over geschreven heb. Omdat het natuurlijk toch een mainstream... Hij bleef ook wel gelovig op een traditionele manier. Ja. Hij stelde de reden niet boven de Bijbel. Hij zei, de reden en de Bijbel zijn allebei instrumenten die we hebben gekregen van God. En het bleef echt iemand die wel traditioneel geloofde. In tegenstelling tot een aantal echte ketters. Ja, precies. En die veel radicaler waren. Ja. Hoe, met alles wat we nu weten, wat je te weten bent gekomen over Becker, hoe moeten we dan nu naar zijn werk kijken? Hoe belangrijk was wat hij deed voor de samenleving en voor de kerk? Nou, hij heeft in de loop van de tijd met name veel... Dus er kwamen vertalingen in het Engels, in het Duits, et cetera. En met name in Duitsland, in de Duitsstalige landen... Duitsland bestond nog niet, hè, dat weet je. In de 19e eeuw is pas onder Bismarck Duitsland als land ontstaan. Maar in de Duitsstalige landen, aan de oostkant van de Republiek... Hebben die Duitse vertalingen van... Er zijn vele vertalingen geweest van zijn werk. Die hebben in de 18e eeuw heel veel invloed gehad. En godzijdank... Want mede dankzij Becker zijn die heksenprocessen daar op een gegeven moment ook opgehouden. En dat wordt erkend. Annemarie van Nooyen die heeft daar een prachtig proefschrift over geschreven, over de invloed van Becker in Duitsland. Dus dat kan je in ieder geval wel op zijn konto schrijven. Maar kijk, ik vind het altijd moeilijk om nog te spreken over de invloed van Becker in onze tijd. Je kan hem beschouwen als iemand die deel uitmaakte van de verlichting. Ja. En als je dus zelf vindt dat je tot die verlichting behoort, of die traditie van de verlichting, dan ben je blij dat iemand als Becker er is geweest. Nou ja, en ik moest ook wel denken aan hoe het nu gaat. En ik ben benieuwd hoe, daar kunnen we ons natuurlijk niet naartoe verplaatsen, maar hoe hij deze tijd gevonden zou hebben, waarin complottheorieën en bijgeloof er ook wel weer een rol spelen. Ja, nou, ik denk dat hij zich daar net zo aan geërgerd zou hebben als toen aan het geloof in de duivel. En jij zelf? En die complottheorieën zijn natuurlijk bekend. Ad nauseam, de meest krankzinnige dingen wordt tegenwoordig ook nog steeds ingeloofd. Mensen zijn snel geneigd om van alles te geloven zonder het zelf te onderzoeken. Ja, en vooral ook als 2 gebeurtenissen naast elkaar plaatsvinden, dan moet daar wel een verband zijn, dat idee ook. Dat heeft hij ook met kracht willen... Ja, of correlatie is causatie, om nog eens 2 dure woorden te gebruiken. Ja. Dus omdat zaken tegelijkertijd gebeuren, zal het een wel het ander beïnvloeden of vice versa. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Nee, en dat leren we dan ook mede door Becker misschien. Ja, zeker. Maar ook door, ja, weet je, tegenwoordig is het ook, ja, ik werk dan toevallig op een universiteit, maar je hoeft helemaal niet te gaan studeren om gewoon zelf je verstand te gebruiken. Ik vind het ook, kijk, je kan ook bijvoorbeeld daar op een hele elitaire manier tegenaan kijken en zeggen, ja, sommige mensen zijn nou eenmaal niet goed wijs. Maar van die club ben ik niet. Ik vind dat iedereen verstand heeft. En dat moet je gewoon gebruiken. Precies. Weet je? Ik bedoel, je hebt maar één leven. En als je dus gewoon afgaat op wat andere mensen zeggen, en dan ook nog eens krankzinnige dingen. Nou, je kent complottheorieën, daar hoef ik het niet uitgebreid over te hebben. Er zijn zelfs gekken die denken dat ergens in een pizzahut in een kelder kinderen worden, ik weet niet wat ze allemaal. Ja, het is, ja. Dit is wat gewoon aantoonbaar onwaar blijkt. Ja, maar goed, het is, ja. Ja, maar dat is wel misschien belangrijk, ja, om dat te blijven doen. Ja. Om dat soort verhalen te blijven ontkrachten. Ik ben heel blij met jouw boek. Dank je wel, ja, dat je het schreef. Prachtig, ja, ook. Je kan er echt trots op zijn, Robert. Je wat? Omdat jij het zegt. Voor een bloemlezing. Ja. Dank je wel, Bart Leeuwenburg. Okay. De betoverde wereld van Balthasar Becker. Wat blijft Lijn? En we volgen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Hij was een opmerkelijke verschijning in Amsterdam. De string skater, zoals Henri Pronker ook wel werd genoemd. Weer of geen weer, Pronker reed decennia lang op zijn skates als een levend kunstwerk. Bijna naakt, razendsnel door de straten, over trambanen en over de grachten van Amsterdam. Columnist Max Pam zei dat je de seizoenen kon aflezen aan de kleur van zijn huid. Hij wilde een symbool zijn voor de vrijheid van Amsterdam. Hij werd 66 jaar. Op 1 juni jongstleden overleed Henri Pronker, de stringskater. Wij, skaters in de stad, noemden hem Henry. Veel grote en bijzondere Amsterdammers uit de geschiedenis zijn niet in Amsterdam geboren, maar zijn hierheen gekomen. Zo ook Henry, die hier als twintiger in de jaren 80 neerstreek, om vervolgens een onuitwisbare indruk achter te laten. En zoals dat hoort bij bijzondere Amsterdammers, kwam de aankondiging van zijn overlijden via een pushbericht van het Parool. Amsterdam was ontdaan en men reageerde in grote getale. Henry, de man die onsterfelijk leek, had toch stiekem de afslag naar de eeuwige asfaltwegen genomen. Uit alle reacties bleek eens te meer welke betekenis Henry voor Amsterdam en voor vele mensen die zijn pad hebben gekruist, heeft gehad. Ondanks dat hij in zijn string heel zichtbaar was, was hij een verlegen mens die waarschijnlijk door wat hij allemaal heeft meegemaakt anderen niet echt dichtbij liet komen. Hij observeerde liever een beetje vanaf een afstandje wat er allemaal gebeurde. Hij was een slimme en belezen man die soms theorieën en verhalen deelde die voor gewone stervelingen lastig te volgen waren, waardoor hij ook vaak niet begrepen werd. En hoe langer ik hem kende, merkte ik ook meer en meer dat hij ook de wereld, de mensen en humor niet altijd begreep. In de hoogtijdagen van de skatesport reed hij geregeld mee met tochten en evenementen. Maar eigenlijk was hij meer in zijn element als hij zelf zijn rondjes reed. Minding his own business. Een ieder moet in onze stad kunnen zijn wie die is. Henry had de moed om dat te doen en deed dat. En daarmee was hij niet alleen een icoon voor de vrije stad van de jaren 80 en 90, een belangrijk promotor van de skatesport en een sieraad voor de stad Amsterdam. Maar vooral een voorbeeld voor ons allen om je nooit te schamen om jezelf te zijn. Bob Maas over Henry Pronker, alias de string skater. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten, dat kan via mail watblijft@human.nl. En u kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. In de tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft maakte een portret van televisiemaker Han Pekel. En we hebben aandacht voor de Surinaamse acteur Mike Ho Samsoy. Graag tot straks, na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In Elburg, in het noordwesten van Gelderland, is een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De vlammen slaan uit het dak van het gebouw en er komt veel rook vrij. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer is met extra wagens uitgerukt, omdat de brand leidt tot een grote vonkenregen. In een nabijgelegen woonwijk liggen rieten daken op huizen die daardoor mogelijk gevaar lopen. De brandweer adviseert omwonenden van Elburg in ieder geval om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. In Breda staan meerdere straten onder water doordat een waterleiding is gesprongen. Onder meer de Nieuwe Kadijk en de Charles Petitweg in het noorden van de stad staan blank. Omroep Brabant meldt dat er ook een sinkhole is ontstaan waar een scooter in is verdwenen. De wegen in Breda die onder water staan zijn afgezet. Omwonenden kunnen tijdelijk geen water uit de kraan krijgen door het lek. In Oekraïne is een boot met evacuees uit de stad Gerson beschoten door Rusland, zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen en 23 anderen raakten gewond. Ze kwamen uit het door Rusland bezette gebied dat na de verwoesting van de stuwdam was overstroomd. In Rusland is opnieuw een Amerikaan opgepakt. Het gaat om een muzikant die volgens Russische media al sinds 2010 in Moskou woont. Rusland beschuldigt hem van het organiseren van drugshandel met jongeren. Hij blijft tot zeker 6 augustus vastzitten. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn er al meerdere Amerikaanse staatsburgers gearresteerd in Rusland. Zo werd een Amerikaanse basketbalster opgepakt. Zij kwam later weer vrij door een gevangenenruil. Een Amerikaanse journalist zit nog steeds wel vast in Rusland. Het land verdenkt hem van spionage. Het weer, het is nog lang warm. Het koelt langzaam af naar minimaal 14 tot 18 graden. Komende dag verloopt dan opnieuw zonnig en zomers warm, met 27 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Bilirense. Welkom terug bij Wat blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks hoort u de podcastaflevering die Koen Maas maakte over televisiemaker en presentator Han Pekel. En we hebben aandacht voor de Ghanese schrijfster, dichteres, toneelschrijfter en academicus Amar Atul Aidoo, die streed tegen westerse invloeden in Afrika. Maar eerst aandacht voor de Surinaamse acteur Mike Ho Samsoy. Hij staat bekend als een van de eerste zwarte acteurs in Nederland. En hij speelde een dokter van kleur in de populaire televisiesoap Medisch Centrum. En had ook rollen in andere soapseries. Maar heeft ook in een tal van theaterstukken en cabaretprogramma's gestaan, waar onder andere de Suri's speelde. Nee, die moet ik even opnieuw doen. Dat gaat niet goed. Maar onder de Suri. Oh, oké, ik snap het nu. Ja, check. Ik doe het opnieuw. Mijn eerste aandacht voor de Surinaamse acteur Mike Ho Samsoy. Hij staat bekend als een van de eerste zwarte acteurs in Nederland. En hij speelde een dokter van kleur in de populaire televisiesoap Medisch Centrum. Hij had ook allerlei andere rollen in soapseries, tal van theaterstukken en cabaretprogramma's, waaronder de Suri's. Hij overleed vorige week op 69-jarige leeftijd. Hij zei zelf over zijn rol als zwarte acteur: omdat wij met zo weinig zijn, lopen we het gevaar dat we te vaak in series verschijnen. En dan krijgen de programmamakers iets van: ja, dat hoofd, dat kennen we nu wel. Volgens mij hebben blanke acteurs of actrices daar minder last van. Ik heb contact met Manouska Zeger-Breedveld, die als beginnend actrice door Mike Ho Samsoy wegwijs werd gemaakt en samen met hem in die cabaretgroep De Suri speelde. Manouska, goedenavond. Goedenavond. Het feit dat in alle artikelen over Mike steeds werd benoemd dat hij dokter speelde in een ziekenhuisserie. Nou ja, wij doen het nu ook hier weer. Wat zegt dat eigenlijk? Nee, dat zegt iets over de representatie van kleur op televisie. Van mensen van kleur op de televisie. En het zegt iets over dat Mike een behoorde tot de groep die de weg geplaveid heeft voor acteurs van kleur nu. Door als eerste die rollen aan te nemen en te spelen met verven. Waar het niet ging om de culturele achtergrond of de kleur, maar gewoon om het vakmanschap, om het metier acteren zelf. Daar is Mike een van de. Ja, is een van degenen op wiens schouders wij staan. vandaag. Want hoe werden acteurs van kleur dan ingezet? En trouwens, dat gebeurt volgens mij, als ik het boek What the Fuck erop nasla, gebeurt dat nog steeds helaas in Nederland. Maar wat gebeurde daar? Ja, helaas wel. Nou ja, kijk, we hebben nu over een jaar of 25 geleden, 30 geleden, maar ook de 30 jaar daarvoor. Als er mensen van kleur worden ingezet, dan gaat het heel snel over hun kleur. En het perspectief van waaruit verhalen worden versteld is heel vaak een wit perspectief. Dat is nog steeds aan de hand. Dat was toen al helemaal aan de hand. Dus als het algemene beeld van de junk, de schoonmaker, de hoer, de alleenstaande moeder, De weggelopen vader. Dat waren stereotype beelden, of zijn stereotype beelden. Die ook in film en televisie, waarvan ik zeg, ja, maar dat is nou net bedoeld om de mensen te verheffen. Maar dat, ja, zo werden mensen van kleur geportretteerd. Stereotype, dat is nu nog steeds aan de hand. Maar 30 jaar geleden, kun je voorstellen, nog vele malen meer. Ja. En is dat iets waar... Dus het was bijzonder dat een zwarte man ineens een arts ging spelen. Want weet jij, was dat ook iets waar hij zich actief tegen verzette? Nou ja, volgens mij het fragment wat je net zei, wat hij zegt over spelen. Uit een interview van een aantal jaar geleden, ik meen het in De Groene stond. Ja, klopt. En daarin zegt hij ook, ja, discriminatie, daar wil ik mijn tijd niet aan verdoen. Daar hou ik me niet zo mee bezig. In werkelijkheid was het zo dat als je je daar de hele tijd mee bezig moest houden, dat je, als nu nog steeds, ik spreek in de verleden tijd, maar het geldt nog steeds, dan kom je niet verder. Dus wat Mike ging doen was stukken maken of dingen maken, zoals het cabaretprogramma De Suries of Douglas en Solo, die gemaakt werden vanuit het perspectief van een Nederlander van kleur, levende in Nederland en die dingen meemaakte, die mensen van kleur meemaken in deze maatschappij, in ieder geval vanuit hun perspectief naar op de manier waarop zij daarnaar kijken. Mm-hmm. En hij werd, of wordt bestempeld als de grondlegger van het Surinaamse theater, de eerste zwarte acteur op televisie, we gaven het net al aan. Je had ook natuurlijk Donald Jones, Dennis Rudge, Arthur Sterman. Kan je uitleggen waarom deze groep mannen zo belangrijk is? Het waren mannen die goed konden spelen. En allemaal van kleur, Kenneth Herdigheen. Ze waren in verschillende tinten, huidskleur. Dus inzetbaar voor whatever er ontsproot aan het brein van de makers van toen. Mm-hmm. Maar hun belang zat hem vooral in dat het goede spelers waren. Goede acteurs die hun vak verstonden. En op een gegeven moment ook weigerden om nog langer de junk en de weggelopen vader te spelen. Om het stereotype beeld neer te zetten. En eisten dat ze dat er gewoon betere rollen kwamen voor hun. Ja. Dat was moedig in die tijd. Het is nog steeds moedig. Er is veel moed voor nodig om op te staan tegen een beeld dat mensen van je hebben en per se willen dat je dat doet. En dan zeg je nee, dat ga ik niet meer doen. Ja, ja, en ook rollen te weigeren natuurlijk. Want dat ga je misschien financieel ook wel even voelen. Nou ja, dat is dus het vervelende in dit grote acteervak bij televisie en film, maar ook in het theater. In theater ging het in die zin wat makkelijker. Dat wil zeggen, niet dat het makkelijk was, maar mensen gingen zelf maken. Dus deze mannen allemaal, stuk voor stuk, gingen zelf dingen maken of gingen zich aansluiten bij groepen die ze de ruimte gaven om in te brengen waarvan zij dachten, maar dit is wat ik wil vertellen. En daar was Mike zeker een voorloper in. De Suries, dat is een groep die hij, of nou ja, niet eens de Suries, maar Gadocho, dat was zijn eerste cabaretgroep, of zijn eerste toneelgroep, theatergroep in ieder geval, wat hij gelijk na zijn studie in Maastricht oprichtte. Dat vond een vervolg, of die drive om dingen zelf te gaan doen, vond een vervolg in de Suries, waar hij weer Thea Doelwey, die hij van zijn debuut uit Suriname nog kende, Land te koop, was een zeer spraakmakend stuk in Suriname, wat handelde over de aankomende onafhankelijkheid. Daar speelde Mike voor het eerst in. Maar goed, die hereniging met Thea Doelwey leidde tot de cabaretgroep de Suries, die maakte Al gaat met al, wat stond voor allochtoon, gaat met autochtoon. Waarin er in mijn beleving in ieder geval voor het eerst, of nou ja, in ieder geval op een opvallende manier in het theater iets was wat ik herkende. Wat ja. ik situaties werden gespeeld die ik herken, omdat je ze zelf meemaakt. Ja. Of omdat je ze kent van andere mensen uit Suriname. Of maakt niet eens zoveel uit Suriname. In ieder geval nieuwe Nederlanders in Nederland. Mensen die ergens anders vandaan kwamen. Dus daar heeft dat zelf maken, dat is ook al zoiets wat ervoor gezorgd heeft dat er een perspectief bij kwam in de theaterwereld. Er waren natuurlijk ook andere groepen. Cosmic Theater bestond al met Felix de Rooij en Norman de Palm die dat opgericht hebben. Ook DNA met Rufus Collins was er ook al. Maar dit sprak een groter publiek aan, dat cabaretprogramma. Het was om te lachen. Mensen kwamen er graag op af. En nou ja, ik ga er zo over door, maar het voor mij ook heel belangrijk was. Omdat begin was van mijn carrière. Ja. Ik ben bij hun begonnen. Want vertel eens, hoe leerde jij Mike Hossam Soy kennen? Ik ging dus kijken naar dat al gaat met al. En daar zag ik, nou ja, de jeugdhelden, Hartusomen die Harden en Mariette Mustakin. Daar ging ik als kind in Suriname opgroeien. Daar ging ik al heen met de school of met mijn ouders. En Thea Doelheden, ja, was een bekende schrijfster uit Suriname. Ook van boeken, van kinderboeken ook. Dus ik zat daar toch wel echt te genieten. En daar was Mike dan ook bij. Die kende ik niet. Die was al, toen ik opgroeide, was hij al niet meer in Suriname. Maar ik vond het zo leuk. Vooral leuk, hè? Nee, leuk. Ik had heel iets anders gestudeerd. En die zei, oh, ik wil ook meedoen. En ik kon zingen. Dus, en ze hadden blijkbaar nog een zangeres nodig. Dus ik riep daar, ik wil meedoen. En toen zeiden ze, ja, nou ja, kom eens langs. Dat heb ik gedaan. En toen mocht ik blijven. En ga je ook spelen? Ja, weet ik veel. Nou ja, we zien goed. Het wel. Dat ging ik. Je ging dat gewoon doen. Ja, ik denk het. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Mooi, ja. Nou ja, goed. Dat was voor mij een hele bijzondere cabaretgroep. Omdat mijn carrière daarmee begon, is dat is het moment dat ik besloot dat ik actrice ging worden. En dat ben ik ook gebleven. Dus zo heb ik Mike leren kennen als een heel gul iemand die werkelijk de tijd en moeite nam om dat meisje dat nog nooit op toneel had gestaan toch de weg te wezen. Want hoe was het om met hem in dat gezelschap te zitten? Hoe was dat? Want hij zegt hij was een heel gul iemand, maar wat karakteriseert hem nog meer? Mike was een heel open en opgetogen mens. Ik denk opgetogen nog wel voor mij in ieder geval het woord is dat het beste bij hem past. Ik denk niet dat ik hem in al die jaren ooit chagrijnig heb meegemaakt. En als hij het al was, dan was dat met een lach. Een hele leuke chagrijnigheid. Hij was gul in zijn in ruimte geven. Hij was gul in letterlijk dingen aanleren. Maar de opgetogenheid was altijd in uitte zich vooral in de moed erin houden. Positief tegen dingen aankijken. Het was een cabaretgroep die zonder geld. Dus dat was, daar moest je wel echt zin in hebben. Er werd wel wat subsidie aangevraagd, maar ja, het was allemaal niet groots en meeslepend. Voor ons wel, in ons hoofd, maar en in het maken wel. Maar uiteindelijk was het vooral keihard bikkelen. En om dan zo de moed erin te houden, altijd vrolijk. En onderwijl wel hele toffe liedjes schrijven en toffe teksten schrijven. Ja, dat is, vind ik in ieder geval wel bewonderenswaardig aan Mike Hossam Soy. Wat is, want hij heeft veel gemaakt, wat is jouw lievelingsstuk van hem? Of heb je dat niet? Nee, niet per se. Ik vond het, dat algemeen met Oosma heel dierbaar. Omdat het allereerste iets was wat ik deed op toneel. Maar van hemzelf vond ik Dogla, dat was een solo die hij gemaakt had. Over een Dogla is een woord voor een gemengd iemand uit Suriname, wat hij was. Hè. Mm-hmm. Een Chinese overgrootvader en een Creoolse familie. En nou ja, goed, een grote mengelmoes is het, was hij. En dat kwam ook terug in dat verhaal. En dat was zo herkenbaar voor heel veel Surinamers, omdat heel veel Surinamers heel erg gemengd zijn met al die bevolkingsgroepen die uiteindelijk al dan niet vrijwillig daar naartoe gegaan zijn, of terecht zijn gekomen, moet ik zeggen. En dat was een heel mooi stuk wat hij gemaakt had, alleen op toneel met Harto, die de muziek schreef. Het was heel fijn om naar te kijken. En de dingen die ik met hem gedaan heb, die vond ik altijd wel te gek. Hij was ziek, het is snel gegaan, hè, zijn overlijden. Wat blijft jou, wat jou betreft, van Mike? Waar denk je graag aan terug? Aan diezelfde opgetogenheid, aan de energie in leven. Hij heeft ooit een keer gezegd... ik probeer de weg naar het onvermijdelijke zo aangenaam mogelijk door te brengen. Mooi. En ja, dat vond ik heel mooi. Dat heb ik onthouden. Dat was een keer in een radio-interview in Suriname. En dat is volgens mij wat hij gedaan heeft. Ook daarna met diezelfde opgetogenheid en die positiviteit en de energie. Toen hij wat minder ging spelen. Gestopt in het begeleiden van jongeren uit de Antillen. En daar met de stichting Be Connect Works. Jonge mensen op weg helpen, jonge professionals op weg helpen. Daar staan zij voor. Op alle mogelijke manieren in verbinding brengen. Zodat ze hun werkende liefde een beetje begeleid toe kunnen treden. Ook vanuit de Cariben hier naartoe. Ook daarin was hij altijd, kon daar heel enthousiast over vertellen. Wat ze nou weer gemaakt hadden, wat ze nou weer gedaan hadden. En iedereen die je spreekt ook, nu best wel in shock zijn dat er zo snel een eind is gekomen aan zijn leven, herinnert zich en ik ook de goede energie, de positieve energie en opgewektheid die hij altijd meebracht. Nou, dat voelen we allemaal als je er zo over vertelt. Manouska, dank je wel. Ik ben heel dankbaar dat je hebt stil willen staan bij het leven van Mike Hosamsoy. Hij werd 69 jaar. Manouska Seger-Breedveld. Dank. Graag gedaan. Love is dangerous. It is deceitfully sweet, like the wine from a fresh palm tree at dawn. But when we need to count on human strength, love is nothing. Ah, my lady, the last man any woman should think of marrying is the man she loves. De laatste man waar een vrouw aan zou moeten denken om mee te trouwen is de man waarvan ze houdt. Prachtige zin uit het provocerende boek Changes uit 1991, geschreven en voorgelezen door de Ghanese schrijfster Amma Atu Aidu. Aidu was een van de belangrijkste vrouwelijke schrijvers in de Afrikaanse literatuur. Ze werd geboren op 23 maart 1942 in een voormalig Britse kolonie in Saltpond, wat het huidige Ghana is. In haar tijd groeide het kolonialisme in haar land. Haar grootvader werd vermoord door kolonisten, waardoor haar vader haar het belang van de voorlichting rondom de geschiedenis van het koloniale verleden bijbracht. Aidu was kritisch op het Westen. In een interview uit ze haar woede over hoe het Westen alles kan nemen en niks daarvoor teruggeeft. In exchange for Africa giving Europe 500 solid years of our people, I mean not Europe, the Western world, of our human beings to work your canes, to dig your gold, to take in gold itself, diamond, I mean, you know, fish, peanuts, palm oil, everything. In exchange for that, we have got nothing. Nothing. And you know it. Nothing. And you look upon, you know, white folks look upon us like monkeys. Ja, dat zei ze op het laatste. Kijken op ons neer alsof we apen zijn. Niet alleen tegen dat beeld verzette zij zich, ook het beeld dat het Westen over Afrikaanse vrouwen had. Dat het enkel onderdrukte arme stakkers zijn, pakte zij aan. My point is that when a woman has been socialized into, I don't want to use the word oppressed, right? But when a woman has been put under pressure, when she's been socialized into a certain space, and she is being that woman in that space, that doesn't mean that, you know, that's all there is to her. My problem with seeing African women, you know, the quintessentially world oppressed and so on and so forth, is that it removes any agency from African women, as if we are just there, you know, to be oppressed, to make babies. Ja, alsof we er alleen maar zijn om onderdrukt te worden en baby's te maken, zei ze in een interview in BBC Hard Talk in 2014. Aidoo was in haar literatuur niet alleen kritisch op de westerse denkbeelden, maar verbrak ook het stereotype denken dat veel mannelijke Afrikaanse schrijvers in hun romans had. Ze beschreef sterk en uitgesproken personages in haar boeken. Aidoo was een feministe. Loes Oudenhuizen, onderzoeker bij het Afrika-studiecentrum, vertelt wat Aidoo zo belangrijk maakte. Als ik aan Amaata Aidoo denk, denk ik echt aan een pionier. Ze behoort tot de eerste generatie Afrikaanse schrijfsters in de periode net na de onafhankelijkheid. Naast vrouwen als Buchi Emecheta uit Nigeria of Mariama Ba uit Senegal. En net na haar overlijden stond mijn Twitter-tijdlijn ook vol met Afrikaanse feministen die lovende woorden over haar schreven. Schreven hoeveel Aidoo had betekend voor hen in hun werk, in hun activisme. Het schrijven van Amaata Aidoo is ontzettend belangrijk voor het feminisme, als ook voor postkoloniale kritiek. Met name omdat het dat zo goed combineert, die kritieken. Het is deze combinatie van zaken die haar werk complexiteit en diepgang geeft. En ze schrijft bijvoorbeeld hoe verschillend de uitkomsten zijn voor vrouwen in de manier waarop ze keuzes maken. In haar boek Changes a Love Story vraagt Aidoo zich bijvoorbeeld af of het leven beter uitpakt voor de vrouw die haar eigen weg kiest, of dat het toch beter afloopt voor de vrouw die de conventionele sociale normen volgt. En juist die diversiteit in perspectieven is ontzettend belangrijk. Die diversiteit die zag je nog niet vaak in de Afrikaanse literatuur, omdat veel auteurs uit haar tijd een beperkte mannelijke visie hadden. Aidoo kreeg ook kritiek van westerse vrouwen. In haar boek Changes bijvoorbeeld laat het hoofdpersoon haar kind bij haar schoonmoeder achter om een andere liefde te vinden. Westerse vrouwen vonden de hoofdpersoon egoïstisch. Maar in Afrika werd er ook kritisch naar haar stukken gekeken. Amaata Aidoo heeft ontzettend veel vrouwen geïnspireerd om feminist te zijn, te schrijven over feminisme. En dat komt denk ik door de manier waarop zij keek naar de vrouwenzaak en die combineerde met kwesties over kolonialisme, racisme, moderniteit, traditie, normen, relaties tussen ouders en kinderen. En een belangrijke bijdrage daarnaast aan het feminisme van Amaata Aidoo is denk ik de manier waarop zij een antwoord geeft op kritiek die vaak wordt gegeven op Afrikaanse feministen. Dat zij iets westers zouden volgen, dat ze iets on-Afrikaans doen. En Amaata Aidoo gaat dat tegen in haar werk. Een van haar essays, To Be a Woman, is een feministisch manifesto waarin Aidoo de onderdrukking van vrouwen koppelt aan de gemarginaliseerde positie van Afrikaanse schrijfsters. Ze schrijft over de masculine publieke ruimte waar vrouwen stelselmatig van worden buitengehouden. Of wanneer ze die wel betreden, zoals Aidoo deed met het succes van Our Sister Killjoy in 1977, dan worden ze bekritiseerd. Mannelijke collega's noemden haar boek on-Afrikaans. En dit lot is natuurlijk niet voorbehouden aan Afrikaanse schrijvers. Vrouwen overal in de wereld hebben met dit soort kritiek van mannen in hun beroep te maken gekregen. Maar deze Afrikaanse schrijvers kregen wel ook nog te maken met een literair nationalisme dat kritiek uit op zogenaamd corrumperende westerse invloeden, zoals dat feminisme. Nou, Aidoo was natuurlijk meer dan een schrijfster en activiste. In 1982 is zij in Ghana bijvoorbeeld minister van Onderwijs geweest. Waar ze trouwens binnen 2 jaar weer mee stopte, omdat ze haar doel, onderwijs voor iedereen toegankelijk maken, niet kon waarmaken. Daarnaast was ze ook nog hoogleraar Engels. Niet alleen met haar schrijfwerk heeft ze veel betekend voor de Afrikaanse literatuur. Ze was beschermvrouw van de Etisalat Prize for Literature. Een prijs die in 2013 werd opgericht voor Afrikaanse debuutboekenschrijvers. Ze won meerdere prijzen, zoals in 1992 de Commonwealth Writers Prize voor haar boek Changes, a Love Story, waar het al even over ging. En die zijn ook in het Nederlands vertaald met de titel Keuzes, een liefdesroman. Amaata Aidoo is op 31 mei, op 81-jarige leeftijd, overleden in Ghana. Wat blijft? Han Pekel, geboren 6 oktober 1947 in Rotterdam. Radio- en televisiemaker, producent en presentator. Maakte meer dan 600 afleveringen van het televisieprogramma Wordt Vervolgd over strip- en tekenfilms. Met de legendarische rubriek erin, waar kinderen Donald Duck nadeden. Grondlegger van Instituut Beeld en Geluid, hier in Hilversum. Man van Tanja Pekel Schild en vader van Cato, Margot en Jo-Janneke. Overleden 31 december 2022 op Bali, Indonesië. Koen Maas volgt het spoor terug van Han Pekel. Dit is Wordt Vervolgd, een spiksplinternieuw televisiemagazine met comics, strips en tekenfilmfragmenten. Vandaag met Storm, de held uit de toekomst, met geheimagent 327 en de dikke rode Je weet wel kater van Jan Jans en de kinderen. Wordt Vervolgd, een wekelijks verschijnend tv-programma over de strip- en animatiewereld. In de jaren 80 en 90 zat er een miljoenenpubliek voor de buis om te kijken naar de animaties, imitaties en tekenfilms. Ik was als jonge kijker een van hen. Ik ben Subbienne en ik doe Donald Duck naar. Ik ben Jos Rolf, ik ben 11 jaar en ik doe Donald Duck naar die kwaad is op zijn neefjes. Het programma was van begin jaren 80 tot eind jaren 90 te zien. Zo'n 650 afleveringen in totaal. De presentatie was in handen van de producent van het programma, Han Pekel. Als interviewer sprak hij voor Wordt Vervolgd met striptekenaars en filmsterren tot Miss Piggy aan toe. Thank you. You certainly are something. I've never known anyone as something as you. Oh, you're wonderful. Thank you. Thank you very much. That's as a matter of fact, if it weren't for Kermit, you would be for moi. Oh, may I give you a kiss, perhaps? Yes. Gently. Easy. I'm a lady. Oh, thank you. Zijn leven lang werd Pekel geassocieerd met Wordt Vervolgd. Maar wie zijn cv erop naslaat, zal zien dat hij veel meer heeft gedaan. Zo maakte hij al op 15-jarige leeftijd een radioprogramma bij Radio Veronica over het betere Nederlandse lied. Als onafhankelijk producent van tv-programma's maakte Han Pekel vanaf 1980 meer dan 4000 producties, waaronder series als 12 Steden 13 Ongelukken, De Familie Ouderijn, Mijn Eerste Keer en Dit is Disney. En hij was de grondlegger van Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Ik blik terug op het leven van Han Pekel met vriend en collega Rick Velderhof. Hij had eigenlijk, en daar hebben we het ook vaak over gehad, eigenlijk hadden we 100 jaar eerder moeten leven. En dan hadden we nog met een koetsje kunnen gaan, alle twee. Met Eppo van Nispen tot Zevenaar, directeur van Beeld en Geluid. Het voordeel was met iemand als Han, dat je iemand, je had gewoon een schatbewaarder erbij. En met zijn oudste dochter, Cato Margot. Als die er dan weer was na die ene week, dan was het ook 3 weken keten en lachen met die pa. Ja. Bommetjes in het zwembad, de grootste ijsjes die je kon bedenken. Dus dat, mijn vader was in veel groots, liefdevol en omarmend. Rick Velderhof is interviewer, schrijver en tv-producent. En werd vooral bekend door zijn programma's De Stoel en Villa Velderhof. Hij had een openhartige vriendschap met Pekel, die door de jaren heen alleen maar sterker werd. Ook werkten ze samen, bij de radio. Een hele tijd geleden, ik denk dat het de jaren eind 60, 1969 of 1970 is geweest. En we waren allebei jong en ambitieus. En we wilden heel graag bij de radio. En Han die werkte bij de KRO als beginnende programmamaker. En ik werkte bij de NCRV. Eerst als omroeper. En later als programmamaker. En toen ik programmamaker werd, toen heb ik Han gevraagd of hij mij wilde helpen met de muziek en de montage. Want Han wist ook heel veel van muziek. En zo zijn we samen opgetrokken en hebben we samen reportages gemaakt. En hij heeft heel lang voor het programma Poptata gewerkt. En later Rozengeur en Prikkeldraad. Dat was ook een interviewprogramma? Ja, dat was een interviewprogramma. Reportages, we maakten ook reportages van bepaalde belevenissen of festivals of markten, daar hielden we ook van. En Han had eigenlijk, we zaten op hetzelfde spoor. We vonden het heel leuk om met de een beetje afwijkende mensen te praten. Hij werkte toen ook voor Voer voor Vogels, een beroemd radioprogramma. En dan die bijzondere personen die om die mooi te portretteren met de juiste muziek. Later is daar De Stoel uit voortgekomen, televisieprogramma De Stoel. Han is toen ook televisie gaan maken, is eigen producent geworden. En toen hebben we elkaar een tijdje niet gezien. En later is dat weer opgepakt helemaal. Zelfs totdat hij hier in Blaricum kwam wonen. Eigenlijk op loopafstand van mijn huisje. En zo zagen we elkaar ook de laatste jaren heel veel. We gingen samen uit eten, gingen herinneringen ophalen. En het is gewoon een heel prettig gezelschap. De oude vriendschap bloeide daardoor weer op. Ja. Naast een oude vriendschap was er dus ook een vakmatige relatie. Maar waarin verschilden zij? En waarin vonden ze elkaar? Het is meer beschouwend wat wij deden en meer open. Niet echt op zoek naar de actualiteit of naar de feiten, maar meer naar de lagen daaronder of daarnaast. Dus echt iemand kleur geven en niet van A naar B. Maar wij gingen van A via C, D, E en dan naar B. Ja. Begrijp je? Op een hele andere manier. En waarin verschilden jullie dan van elkaar? Ja, de andere manier misschien van het woordgebruik. Hè? De Hanne kon ontzettend ook privé heel erg als Olie B. Bommel overkomen. En conversatie glans geven met hele oude woorden die al lang niet meer werden gebruikt. Een eloquent spreker, zeg je dan gewoon. Ja, eloquent, welbespraakt spreker. Ja. Dat was hij ook. Hij kon ook gewoon uit de blind, in de blind kon hij een hele leuke speech houden, een toespraak. Humoristisch, warm, nooit gemeen. Hij kon wel ironisch zijn, maar hij was nooit kwetsend. En dat is denk ik ook een onderdeel van Han Pekel dat niet onderbelicht mag blijven, zijn beschaving. Hij had eigenlijk, en daar hebben we het ook vaak over gehad, eigenlijk hadden we 100 jaar eerder moeten leven. En dan hadden we nog met een koetsje kunnen gaan, alle twee. Ja, twee heren van stand. Twee heren van stand in een koetsje, ja. En dan op een terras en dan overal nog een portier die de deur openhield en een liftboy. En een... Ja. Daar hielden wij wel van. En want Han kwam uit een Rotterdams naoorlogsgezin. Ja. Was dat van huis uit ook al zo, denk je? Hij had heel beschaafde ouders. En dat kun je ook nog terugzien en horen bij zijn zus. Dus dat wel, de inhoud was daarbij. En in ieder geval belangstelling voor cultuur. En dat heeft hij wel van huis uit meegekregen, ja. Maar vooral zijn interesse in anderen. Hij had ook een goed geheugen. En hij wist heel veel anekdotes, maar ook heel veel teksten van Dr. Anders P. bijvoorbeeld. Die kon hij zo, hup, uit de losse mouw citeren. En dan weer een lied van Wim Kan. En dan, hij wist heel veel. Waar kwam dat vandaan, die fascinatie ook bij hem? Nou, omdat hij zelf natuurlijk ook een beetje een toneelachtig figuur is. Hè? Hij was bijzonder en daar maakte hij ook geen geheim van. Ook zijn uiterlijk was bijzonder, met die bijzondere vlinderstrik. Van die monumentale pantalons, bretels, mooi jasje. Ruimvallend, alles was ruimvallend, heel ruimvallend. En Han, die liep ook nooit. Han schreed. Hij schreed door het leven. Dus eigenlijk was hij zelf ook een figuur wat je heel graag zou willen portretteren. Omdat hij bijna net zo bijzonder was als de mensen, of misschien wel net zo bijzonder als de mensen die we portretteerden voor de radio. En dat is gegroeid naarmate hij natuurlijk ouder en volwassener werd. En later werd hij natuurlijk ook een meneer. En nog later werd hij een oudere heer. En dat straalde hij ook uit. Bij zijn begrafenis heb ik gezegd, niemand vervult de rol van Han Pekel zo goed als Han Pekel zelf. En was dat iets wat hij ook bewust deed? Of was dat zo gegroeid naarmate de jaren vorderden? Het was gegroeid, maar op een gegeven moment heeft hij het wel gestileerd. Ik bedoel, hij deed het ook wel bewust. Hij vond dat heel leuk. Al met al was Pekel een imposante verschijning. Fors gebouwd, om het vriendelijk uit te drukken, maar altijd keurig gekleed. Zoals Rick al aangaf, meestal een kleurrijk geruit colbert en stevast voorzien van een vlinderstrikje. Je kon niet om hem heen. En, zoals André van Duin ooit over hem zei, als je om hem heen wilt, neem brood mee. Ik denk dat Han behoorlijk open was. Of behoorlijk, zelfs heel erg open. Ook naar andere mensen. Hij kon ook praten wat hij voelde. Hij wist hoe belangrijk gevoelens zijn en of die nou verpakt waren in een melodie of in een gedicht. Hij wist er ook gebruik van te maken. En sprak ook uit dat hij op bepaalde momenten de verdrietig was, onzeker, eenzaam. Tijdens de lockdown heeft hij zich ook echt eenzaam gevoeld, hoewel we regelmatig bij elkaar kwamen. Omdat we zo dichtbij woonden, konden we lopend en bij elkaar in de tuin zitten. Maar dat sprak hij wel uit. Dus een schil? Nee, hij had wel voorkeuren voor mensen. Of zeiden, nou, hij hield niet van veel geluid. Dat stoorde hem erg. Hij kon aan één kant ook niet goed horen. Hè? Oh, dat wist ik niet. Dat is een groot geheim van hem geweest. Want dan zou hij worden afgekeurd voor de radio. Oh, dus dat was ook al op jonge leeftijd? Op jonge leeftijd. Hij had een gezwel, hij is geopereerd als oor. En dat heeft hij een behoorlijk stuk gehoor mee moeten missen. Dan moet je nagaan, dan ben je half doof en dan word je aangenomen bij de radio. Dat getuigt ook van doorzettingsvermogen. Ja, en absoluut een droom willen naleven. Hij wilde zo graag bij de radio, omdat geluid ja, het verbeeld. Hè? Het voordeel van radio is natuurlijk dat je er beelden bij kunt denken. Hè? Door zelf te denken van, oh, waar zitten ze? Zal die man eruit zien? Of die vrouw? En daarom was het ook leuk om voor de radio te werken, omdat je dan ook een landschap kon beschrijven. Je kon de kleding van mensen. Maar gingen jullie dan in die periode ook samen op stap? Voor... Ja, sommige dingen hebben we echt samen gedaan. Reportages gemaakt. En zelfs Han was Sinterklaas in Amsterdam. En ja, ja, het was gewoon een geintje. Zullen we een Sinterklaas-uitzending maken? Ja, maar dan moeten we wel een Sinterklaas hebben. Ja, wie? Ja, Han Pekel natuurlijk. Sinterklaas. Ik had er een goede stem voor. Hij hield van acteren. En hij kon mensen bevragen. Toen zijn we de Albert Kuip opgegaan en... Marktkoopmannen moesten dan bij Sinterklaas komen. En ja, het was gewoon heel, heel hilarisch en plezierig. Het was een speeltuin wat we deden eigenlijk. Hè? En hoorspelen hebben we gemaakt. Met dr. Anders P. Samen met dr. Anders P. Samen met dr. Anders P. Dr. Anders P. schreef ze. Zoals wat? Historische flitsen. Een historische flitsen. Dat werd de geschiedenis werd nagespeeld, maar ik kreeg een andere wending. Dus een historisch feit, de slag bij Nieuwpoort. Ja, of... precies. En ja. Het buskruid en het ontploffen van het turfschip. Of het buskruid. En dan maakten we ook zelf de geluiden in de hoorspelstudio. We gingen heel graag de hoorspelstudio in. En het was ontzettend leuk om te doen. Echt spelen. Maar ook met taal. Omdat dr. Anders P. schreef de teksten. Hè? Was die daar dan ook bij in de studio, dr. Anders P.? Ja, die vervulde rollen. Nee, nou, heel graag zelfs. En later, en dat... is wel een heel leuk, wat eruit voort is gevloeid, is dat dr. Anders P. elke week, als wij een thema hadden, daar een lied bij maakte, verzon. Daar is onder andere De Veerpont uitgekomen. In en weer, de boot is vol. In en weer, de boot is vol. Stap niet in de boot, hij is vol. Blijf aan de wal, meneer. U ziet toch dat de boot vol is. Toen zijn vrouw Thea in 2016 overleed, sloeg de grond onder Han vandaan. Hij was heel somber. Heel verdrietig. Dat heeft er ingehakt. Hij was heel, ja, ontdaan. Dus hij was echt helemaal de weg een beetje kwijt. Hij wist niet welk kompas hij moest gebruiken, wat hij wilde. En toen bedacht hij van, joh, ik wil naar Blaricum toe. Want zijn vrouw Thea, die zei van, als we kleiner gaan wonen, wil ik naar Blaricum. En toen heeft hij eigenlijk de knoop doorgehakt van, dat huis is te veel met Thea verbonden. Dan blijf ik in die herinnering hangen, dat wil ik niet. En toen heeft hij beslissing genomen om een huis te kopen hier in Blaricum. En dat heeft hem heel goed gedaan. Hij is meteen opgenomen in die wijnclub. Hij werd heel gastvrij ontvangen hier in het dorp. En dat heeft hem heel goed gedaan. Dus wel heel veerkrachtig ook dan. Weer, opnieuw, ja. Ja, want het is wel een terugkerend element in zijn leven. Hij recht de rug te zitten. Ja. Gedrevenheid en doorzettingsvermogen. Hij heeft het wel gedaan, ja. Hij kon ook wanhopig zijn, hoor. Dat hij het niet meer zag zitten. En dan ging hij heel vroeg naar bed. In die sombere periodes vooral. Maar op een gegeven moment wordt hij er toch weer uitgetild. Er gebeurt er iets, of hij wordt zo hartelijk ontvangen, dan wordt hij weer helemaal teruggetild. En dan is hij zo weer in zijn element. Ja. Han was heel prettig om erbij te hebben. Hè? En als hij er eenmaal bij was, dan speelde hij altijd wel een hoofdrol. En geen bijrol. Ja. Han Pekel is niet van de bijrol. Een kleurrijke glazen bonbondoos. Zo omschrijft Eppo van Nispe tot Zevenaar het gebouw van beeld en geluid op het Mediapark in Hilversum. Han was een graag geziene gesprekspartner aan de tafel van Eppo. Mede ook omdat hij een van de grondleggers was van het instituut. Han heeft zich eigenlijk vanaf de jongste tijd, voordat beeld en geluid er sprake was van een beeld en geluid, zoals dat nu is, maakte zich zorgen over het archief. Dat deed hij in de jaren 88, eigenlijk daarvoor al, 86 begon dat. Maar in 88 vond hij gehoor bij de toenmalige minister van Cultuur, Eelco Brinkman, dat is maar hoe je het wil zeggen. Want hij zei, luister, we hebben hier 11.000 wanden. En dat ging ging met name om specifieke banden. Ampex-banden waren dat. Die waren al voor een hele tijd werden hergebruikt. Daar waren ze ook voor bedacht. Videobanden, die kon je weer gebruiken. Dus de hele ja-zuster, nee-zuster cyclus... waar we altijd zo roemruchte over praten... ja, daar is eigenlijk niks van overgebleven. En daar maakte hij zich met een aantal mensen... waaronder Willem van Kooten en een paar grote... echt zorgen over dat die geschiedenis die er toch echt gebouwd is in Nederland... die omroepgeschiedenis die zoveel vertelt over wie en wat we zijn... ja, dat die er niet was en in ieder geval teloor zou gaan... als er niet een goed archief zou komen. En daar is hij echt de aanstichter van geweest. Vorige week stelde minister Brinkman 35 miljoen gulden beschikbaar... om een beetje achterstand in het archief van het NOB weg te werken. Bovendien kreeg de omroep van hem officieel de opdracht... het archief te voorzien van beschikbaar beeldmateriaal. Voorheen gebeurde dit allemaal vrijwillig. De archivaris is er blij mee, maar volgens Han Pekel is het allemaal niet voldoende. Hij heeft 35 miljoen beschikbaar gesteld om de brand te blussen. Dat wil zeggen, als er nu binnen zoveel jaar niet iets gebeurt... is er niks meer te archiveren. Want dan is er alleen maar sneeuw op die banden nog te zien. Omdat Brinkman door een aantal mensen daarop geattaqueerd is... heeft hij gezegd, oké, dat begrijp ik. Ik zal zorgen dat er op zijn minst nog iets te archiveren valt. En over een periode van 7 jaar stelt hij jaarlijks... een groot bedrag, 5 miljoen, beschikbaar. Maar daarvoor kan alleen maar bij elkaar een 30.000 uur... televisieband gered worden. De rest dus niet. Nou, dan heeft hij een punt. Hè? En dat lijkt tot op de dag van vandaag. Het is heel grappig. Wij zijn echt wel een heel groot mediaarchief. Maar Nederlanders, ja, dat zal ergens... Ja, in welke aard dat dan precies ligt... of dat nou de Calvinistische protestantse aard ligt... van ons bezuinigen, wat hebben we aan het verleden? Als je naar Engeland gaat, als je naar Frankrijk gaat... nou, eigenlijk alle landen om ons heen... die hebben een zogeheten dépôt légal... oftewel een wettelijk depot. En dat betekent dat alles bewaard wordt wat er gemaakt wordt. Of dat nou boeken zijn, of dat nou... nou je kunt zo gek niet bedenken... zodat je ja, letterlijk je geschiedenis kunt terughalen. En in Nederland zijn we daar niet van. Er is geen wettelijke plicht... om ons archief te bewaren. En dat heeft Han feilloos aangevoeld. Dat was echt heel fijn dat hij dat deed. Om daar die lans voor te breken. Dat het toch niet zo kan zijn dat alles maar ja, gewoon verdwijnt. Hij ging de barrières op. Ja, absoluut. Ja. En het is hem ook gelukt. Mijn gedachte is altijd geweest... als je niet zorgt dat die archieven gebruikt worden... dan verstoffen ze en dan worden ze niet vernield. Maar als je uit die archieven nieuwe programma's maakt... of onderdelen gebruikt die tot nieuwe programma's leiden... dan wordt het archief levendig. Maar ook voor je collega's en ook voor het publiek. Dan staat het er, dan is het er. Welke rol had Han daarna nog? En in welke hoedanigheid leerden jullie elkaar dan kennen? Vrij wel na het begin dat ik hier leiding aan mocht geven... Ja, meldde hij zich met de Stichting Mediageheugen. Gewoon om ook te voelen hoe... ja, want als de archivaris van dienst zeg maar, er niet in gelooft... dan je moet daar toch een soort een goede afspraak over maken. Dus zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En hij was ook echt een van de eersten om zich te melden. Ik vond dat enig. Ja. Want ik sta eerst te kijken naar... hey, dat is potverdorie. Ik, ja. Ik mag me even zelf de arm knijpen. Ik zit tegenover Han Pekel toch. En ja, hij gewoon een lieve man, slimme man, ongelooflijk goed gevoel voor humor. En gevoel voor de, ja, wat ik noem, de goede zaak van het vastleggen van die geschiedenis. En wat was zijn taak dan? Want op een gegeven moment... Het was sowieso, hij kon vertellen als de beste. Met een, wat ik een mooi woord, dictie. Hè? Dus de manier waarop je dingen zegt. Ieder woord, hè, ik probeer mijn kinderen het ook, ieder woord is een kogel. En dat klinkt heel agressief, maar ik bedoel het eigenlijk heel goed. Ja, dat was gewoon die man, die kon echt prachtig. Oreren echt. Ja. En dan kon je naar luisteren. Het was grappig en het was vol gevoel. Dat was voor mij nooit een straf om daar ook maar even met hem te zitten. Nee. Daar kon ik echt met heel veel plezier naar luisteren. Dus als hij iets vertelde over wat er gebeurd was... of wie die wilde interviewen of wie we vonden dat er nog... Ja, ik hoefde er eigenlijk helemaal niks op van te vinden. Want dat lijstje wat hij had en heeft eigenlijk... Hè, wat er nog steeds is, dat een onvoorstelbaar... lijst met inspirerende namen die het allemaal verdienen... vastgelegd te worden voor de eeuwigheid. Over hoe dat ambacht, hè, ook zoals wij hier zitten, zoals jij dat doet... Ja. Dat is gewoon helemaal goed over nagedacht, goed voorbereid. Dat is een ambacht. Je gaat niet zomaar op pad. En dat is iets wat hij heel graag, en wat ik ook vond... dat moet je gewoon vertellen. Ondeugendheid die zo charmant was... dat je hem eigenlijk alle ruimte wilde geven. En uiteindelijk, nou ja, dan... komt die dag in december 2022. Ja. Dat het nieuws komt dat hij dan is overleden, onverwacht. Ja, dat was echt heel onwezenlijk. Ik denk dat iedereen, want we hadden nog gesproken. Ik had met hem nog een podcast gehad over zijn leven. Toen mocht ik zeg maar aan de kant zitten waar jij nu zit. Dat was een fantastisch kijk op zijn leven. En kijk hoe hij naar het leven als zodanig kijkt. En dan hebben we afscheid genomen, nog een paar dingen gehad. Dan ben ik over dingen over en weer gemaild. Met name ook over het de nieuwe serie die we met de Stichting Media Geheugen zouden gaan doen. We hebben nog momenten ook nog gekend waarbij we die toekomst met een aantal mensen uit deze omgeving hebben besproken. En dan opeens dit. Ja, dat is eigenlijk dan heel raar. Dan denk je, maar hoe? Maar dat heb ik natuurlijk bij iedereen eigenlijk die je dierbaar is, die opeens plots overlijdt. Dat sowieso overlijdt natuurlijk. Maar dit was opeens niet, hand niet meer. Dat is eigenlijk nog steeds, hebben we daar niet in die zin niet overheen. Het is echt even zoeken. Ja. Omdat hij zo'n vaste waarde is in het aanbrengen van die geschiedenis. Hij ook zo verbonden was en is met die tv-monumenten. Ja. Dat het even zoeken is van hoe we dat oppakken. En hoe we dat op Pekels wijze een plek kunnen geven. Ja. In een interview wat hij op het laatst gaf, vertelde hij over Gerrit in Braber. En die schreef grafschriften. En die had over hem geschreven. Hier rust dan eindelijk Han Pekel. Aan deze man had ik toch niet zo'n hekel. S'mans taak is eindelijk vervuld. Goddank, de kerel is uitgeluld. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Han Pekel en Cato Margaux waren niet alleen vader en oudste dochter. Ze hadden ook een zakelijke relatie. Net als Han is zij in de media terechtgekomen. En de laatste jaren werkten ze ook intensief samen. Wat was hij? Want hij deed zoveel. Er was presentatie, productie, muziek, tekstschrijver. Multitalent. Een vrolijk, energieke, warme multitalent. Dat is denk ik wel de term die bij hem past. En daarom, voor hem was werken niet werken. Voor hem was werken zijn energie, zijn zuurstof. Wij hebben ook altijd geroepen, pa moet niet stoppen met werken. Want bedoel, daarmee houdt hij bij wijze van spreken op met ademen. Ja. Dus dat heeft hij ook gelukkig tot de laatste adem in dit geval kunnen doen. Werken was zijn lust in zijn leven. Dan stond hij midden in de maatschappij. Dan kon hij met jong en oud babbelen. Voor hem bestond er ook geen leeftijd. Dus het maakte niet uit of je 6 bent of 66. Hij vond, iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft iets te brengen. En daar kon hij dan weer wat mee doen of mee leren. Of dan kwam hij weer op een idee. En hij zat altijd vol met ideeën. Dat is wel ook wie hij was. Zelfs op zijn 75ste had hij weer allemaal nieuwe plannen. Wat hij wilde aangepakken. Of dacht, oh, dat is misschien wel leuk om een programma over te maken. Of dat. Het soort onuitputtelijke energie. En dat zag je al als kind, zag je hem al op die manier door het huis heen razen? Of zeker, want dan was hij thuis. En als hij thuis was, was hij echt thuis. En dan ging de muziek aan en Jacques Brel op 10. En dan ging hij koken. En er werden echt alle potten en pannen uit alle kastjes vandaan gehaald. Allemaal van die mooie ingrediënten. Net alsof je in een winkel bent met allemaal groenten en fruit en kruiden. En dan ging hij lekkere bouillon maken of een heerlijke stoof of sushi. Echt, ja, daar ging hij vol op. En dan werd ik zo op het aanrecht gezet. En dan mocht ik natuurlijk ook helpen. Alles wat hij eigenlijk in zijn leven heeft gedaan, heeft hij vol enthousiasme en energie. En met een visie of zo. Weet je wel? Hij deed het gewoon. Hij bedacht zich niet, goh. Nee, dat deed hij gewoon. Ja, dus qua karakter echt wel een doorzetter of iemand die... Zeker. Was er geen onzekerheid? Nou, ik denk dat in elk mens onzekerheid schuilt. Dus ik denk dat het niet helemaal waar zou zijn dat hij onzeker is. Maar hij deed het wel. En hij genoot ook van alle aandacht op alle vlakken. Voorheen deed hij alles met mijn moeder. Toen mijn moeder wegviel, 6, 7 jaar geleden, ging hij mij altijd bellen. En dan moest ik hem wel eventjes een beetje oppeppen. Maar ja, onzeker is misschien gewoon gezonde spanning. Ja, maar hij ging het wel aan. Hij ging avonturen, ging die aan. Altijd, ja. Hij heeft ook eigenlijk altijd de horizon opgezocht in alles in zijn leven. Als je doet wat hij heeft gedaan, van Wordt Vervolgd tot van heel de mens. Ja. Maar ook het aanzetten van het Instituut voor Beeld en Geluid. Wat is dan die drijfveer voor hem altijd geweest? Waar kwam dat vandaan? Ik denk liefde. een liefde voor datgene op dat moment. Dat, bijvoorbeeld het programma Heel de Mens. En daar stond één iemand centraal. En dat waren niet standaard personen. Die hadden altijd wel iets heftigs meegemaakt. Of gingen door een moeilijke fase. Of gingen iets heel bijzonders tegemoet. En hij wist dat dus ook op een hele... beetje natuurlijke manier uit die personen te halen. Zonder vragenlijstjes. Hij dook echt in die persoon. Hij was ook oprecht geïnteresseerd in die persoon. Dus dan stel je al heel snel andere vragen. En bij Beeld en Geluid, dat idee kwam omdat hij zelf tegenaan liep dat zijn bandjes gewist werden. Ja, dat doet toch pijn als je kleine kinderen, die programma's die je maakt, dat voelt toch als je eigen kinderen, dat die weer gerecycled werden voor andere programma's. Ja. En toen had hij zoiets van, hier moet gewoon een archief voor komen, een Nederlands archief, waar iedereen zijn materiaal naartoe kan brengen, zodat we het nageslacht, onze kleinkinderen en de klein achterkleinkinderen daar nog steeds van kunnen genieten en uit kunnen putten. Ja. Dus ik denk dat liefde voor datgene, dus liefde voor zijn vak, liefde voor mensen, liefde voor echtheid, dat hem zo maakt wie hij is. Ja, want die liefde, dat zie ik heel erg terug in hoe die over je moeder praten. Ja. Ja. Dat was de grote liefde van zijn leven. Zij leerden elkaar al vroeg kennen. Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja, natuurlijk mag ik dat zeggen. Zij zaten vroeger bij elkaar in de klas. En toen vond mijn moeder mijn vader echt niet zo leuk. Beetje jongens plagen, meisjes kusjes vragen, was het een beetje. Dus mijn moeder probeerde altijd zo ver mogelijk van mijn vader vandaan te zitten. En een jaar later kwamen ze elkaar weer tegen hier in Hilversum. En toen is de vonk overgeslagen. Dus dat is ook weer een project van hem. Hij ging ervoor. Ja. Voor de liefde. Vind je het moeilijk om nu over hem te praten? Of is het... Ik vind het heerlijk om over mijn vader te praten. Want dan is hij hier bij mij. Mm-hmm. Zolang er maar over je gepraat wordt. En mensen over je verhalen vertellen. En hij heeft ook gelukkig heel veel liedjes geschreven. Hij zei zelf ook altijd, een lied sterft nooit. En dat klopt. Hè. Ik bedoel, alle grote artiesten uit het verleden die helaas niet meer op deze aardbodem zijn. Ja, als je die blijft draaien, dan zijn ze nog steeds bij je. En dat is bij mijn vader natuurlijk ook. En zolang je gewoon nog mooie verhalen over hem kan vertellen, en er zijn er nog een heleboel, is die ook wel heel dichtbij. Ja. En je zei het al, hij heeft liedjes zelf ook geschreven. Ja. Dat begon al in 1997 met een album. Maar als kind schreef hij ook al liedjes en gedichten. Maar na het overlijden van je moeder heeft hij nog veel meer opgenomen en uitgebracht. Ja, toen ging echt de liedjesmachine nog meer aan dan ooit. En misschien ook wel omdat dat zijn therapie is. Ik bedoel, als jij je allerliefste metgezel, waar hij het grootste deel van zijn leven, want ze zijn op 23 en 22-jarige leeftijd getrouwd, altijd bij elkaar geweest, lief en leed gedeeld, twee dochters op aarde gezet. Als die wegvalt, waar moet je heen met je verdriet? Het enige wat ik toen na de begrafenis kon doen, was gedachten vormen over hoe verwerk ik dit nou? En hoe kan ik dit nou? Hoe kan ik nou in godsnaam met dit onvoorstelbaar verlies in een balans komen? En dan is dat voor mij altijd mijn hele leven geweest, teksten maken. Die gedachten werden langzamerhand zinnen. Die zinnen werden langzamerhand gedichten. Die gedichten werden langzamerhand liedteksten. Maar dat was een proces. Toen kon ik geen dingen gaan opschrijven, voorzichtig, en gaan neerschrijven. En ik heb enorm veel opluchting gevonden in die maanden, vele maanden, dat ik een stuk of 40, 35, weet niet precies, maar boven de 30 teksten heb geschreven, waar ik eigenlijk mijn verdriet, mijn gevoel, mijn wanhoop, mijn hoop, probeerde op te schrijven. De vakman in hem denkt niet, ik schrijf een liedje, nee, ik maak het. Ja. Maar hij maakt er een cd van en hij brengt het uit. En hij is ook vol trots en overgave. Zeker, ja. Ik denk ook dat hij, buiten dat hij gewoon is wie hij is, hij is Han Pekel. Maar ik denk dat Han Pekel overal tegen de postbode en tegen jou en tegen wie dan ook dezelfde persoon is. Dus voor hem, hij wordt niet iemand anders. Dus daarin ook was hij heel erg gul in het laten delen met anderen, met zijn verdriet, of het delen van zijn zorgen, of het delen van zijn vreugde met zijn geliefde om hem heen, maar ook gewoon iedereen. Dus iedereen leefde ook met hem mee. En helemaal toen mijn moeder was overleden, van iedereen wilde ook zijn liedjes horen. En ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar hij werd omarmd eigenlijk niet alleen door zijn vrienden en familie, maar door de hele gemeente die hem kent. Ja, ja. En dat gaf hem ook zoveel energie om dan daar ook gewoon, ja, niet alleen een liedje voor jezelf te schrijven. Nee, dat doe je ook. Hè. Dat moet uitgebracht worden. En dan wil je ook een beetje, ja, dat kindje wat je dan hebt geschreven, wil je tonen. En dan wil je trots op zijn. En ja, dat vond ik dan wel heel tof als dat het nummer gedraaid was. Of dat we met z'n tweeën in de auto zaten ergens naartoe en dat we zijn nummer hoorden. Wat waren dan zijn valkuilen bijvoorbeeld? Hij ging als een dolle. Die man die werkte gewoon 7 dagen in de week. Ja. We gingen 1 keer per jaar 4 weken op vakantie. En dan was hij altijd de eerste week ziek. Omdat hij dan zo weer moest landen. Wellicht herkenbaar voor mensen die luisteren. Ja, en dat was ook wel weer het mooie. En als hij er dan weer was na die ene week, dan was het ook 3 weken keten en lachen met die pa. Ja. Bommetjes in het zwembad. De grootste ijsjes die je kon bedenken. Dus dat, mijn vader was in veel groots, liefdevol en omarmend. Nu hebben jullie een zware periode gehad samen. Dus je moeder overleed. Je vader lag in die periode zelf ook nog in het ziekenhuis. Ja, bizar. En na het overlijden van je moeder werd jij ziek. Ja. Konden jullie steun vinden bij elkaar ook wel? Heel veel. Heel veel. Maar het was inderdaad bizar. Ik bedoel, hoe krijg je het voor elkaar? Ik moest op een gegeven moment naar het ziekenhuis hier in Hilversum. En mijn moeder lag op de begane. Mijn vader op de intensive care. En ik dacht echt van nou, die gaan gezellig met z'n tweetjes. Ik bedoel, ik wilde ze allebei niet missen natuurlijk. Maar ik had daar wel een beetje vrede mee. Maar mijn pa die kroop weer met al zijn kracht en energie en liefde weer in de levende wereld. En heeft ook eigenlijk het weer vol gas opgepakt. Hoe kijk jij nu terug op zijn leven? Hoe ziet dat zo'n vogelvlucht eruit? Ik denk dat hij een heel rijk leven heeft gehad. Met heel veel lieve mensen om zich heen. Ik denk dat hij zich echt als een visje in het water voelde op deze aarde. Dat hij dingen gecreëerd heeft, gemaakt heeft, geproduceerd heeft. Waar hij echt achter staat. En ja, ik had hem nog veel langer bij me gehouden. Maar ik denk dat hij zeer tevreden daarboven mag glimmen op die wolk. Ja. Ik denk dat als die wensjes had, waren dit wel al zijn wensjes. Ja. Dus als je nadenkt over Han Pekel en het hele oeuvre aan producties en werk en gezinsleven ook, is zijn muziek het sterkste wat blijft van Han? Nou, misschien niet het sterkste. Maar wel hetgeen waar hij mega trots op was. Ja. En wat hij met heel veel liefde heeft veroorzaakt. Wanneer ik dan eindelijk ben doodgegaan, wanneer mijn beenderen tot stof zijn vergaan, wanneer ik voor eeuwig rustig zal zijn, immuun tegen elke smart of chagrijn. Geen Hades, geen God, geen hel heb gezien, slechts de ledigheid van het leven nadien. Wanneer hij met zijn zij zwaait en de haan tot 3 keer kraait, draag je laatste kostuum van 5 planken. Hopelijk klinken er vrolijke klanken. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft, die Koen Maas maakte over televisiemaker en presentator Han Pekel. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was het. Wat blijft? Volgende week is Joris Escher te gast. Achterneef inderdaad van de magische tekenaar MC, oftewel Mauk Escher. Achterneef schreef een boek over hem met de veelzeggende titel Escher worden. In NRC zegt hij over zijn beroemde oud-oom: wat men moderne kunst noemt, is vaak intuïtief, spontaan, kleurrijk. Het appelleert aan het onbewuste. Ja, dat zijn clichés. Ik hou heel erg van moderne kunst, maar Mauk was natuurlijk precies het tegenovergestelde. Het was niet spontaan, maar rationeel. Het ging over vakmanschap. Dus het was geen kunst, geen wiskunde of wiskunde en kunst. En mijn boek is geen fictie en geen non-fictie. Of allebei. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde onderscheid. Nou, meer hiervan dus volgende week. En hierna om 2 uur Benji met de nacht van Cairo en CRV. Tot volgende week en voor nu een heel fijne nacht. NPO Radio 1. 2 uur, Sydney Dijkers.